Szép jó estét kívánok! A mai napon csak egyedül leszek, mivel Viktornak, ha jól tudom, céges karácsonyi partija van, és Viki pedig Simon még továbbra is nagyon elfoglaltak, úgyhogy nem tudnak ma velünk tartani, de lesz miről beszélnem nektek. Kiváltképp azért is, mert ez idén az utolsó CubeCast így 77. alkalommal, vagy 67. alkalommal, és arra gondoltam, hogy kicsit ismételjük át azokat az érdekesebb, fontosabb híreket, amik így 2016-ban előkerültek itt nálunk, vagy nálam, vagy úgy bárhol az interneten. Nevezhetnénk ezeket így pletykáknak, vagy botrányoknak is, elvégre botrányra gyűl a netes vad. És akkor kicsit így tényleg átismételnénk azokat a dolgokat, amikről így szó volt. Na, a recsegés az remélhetőleg mindjárt elmúlik, nagyon remélem. Valamiért ezt most az utóbbi időben csinálja, de érzésem szerint mindjárt el fog múlni. Na, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Első kör, hogy itt van mellettem azért Fekiteki, tehát ő lesz ma így a kíséretem. Amit még mondani akartam, hogy majd a leírásban ugyanúgy elérhető lesz a podcastnek így az audio formátuma, köszönhetően Misinek, ahogy eddig is, és neki is tényleg így köszönjük szépen így az egész éves munkáját és kitartó igyekezetét, akár csak a moderátorainknak, akik így újfent, rendületlenül próbálják regulázni így a chatünket, még akkor is, hogyha ezt mi nem mindig tesszük, de azért igyekszünk ezeket letörni, hogyha indokolt, be az utóbbi időben egyre kevésbé indokolt, hála az égnek. Jó, hát akkor kezdjünk is hozzá, nem is szaporítom tovább a szót. Tehát a lényeg az, hogy most így sorra venném veletek azokat a fontosabb eseményeket, amik így az idén történtek az interneten, vagy akár azon túl is, és most kivételesen a legfontosabbal kezdenék, és így szép lassan haladok lefelé így a fontossági sorrendben. Ez persze nem azt jelenti, hogy a legutolsó az egyáltalán nem fontos, de mondjuk így relevanciáját és impaktját tekintve ezek lesznek így a legkevésbé fontosabbak, ha lehet így fogalmazni. Jó, első dolog. Talán az idei évnek az én szememben a legkeményebb eseménye az a Chego gambling botrány, meg eleve ez a gambling, és mennyire vagyunk őszinték a követőinkkel, feliratkozóinkkal témakör, ami kapcsán így az év közepe táján így Pro Syndicate-nek és Team Martin-nak a bombája robbantotta ki ezt az egészet, de alapvetően ugye már előzőleg is pont rebesgettük, hogy ez egy nagyon gusztustalan dolog. Történetesen arról van szó, hogy Chegós, vagy bármilyen játékra végül is, de a Chego volt ugye a legmenőbb, skinneket, meg online tartalmakat lehet értékesíteni, és erre különféle oldalakat szerveztek, ahol roulette, blackjack, itt a piros, hol a piros, meg még ki tudja, milyen dolgokba lehet fogadni ezekkel a játékbeli eszközökkel. Na, és az említett két nagy külföldi videósnak, vagy hát videósnak, tehát az nagyon-nagyon szép fogalom, tehát így a gerinctelen féregnek azért nem ez legyen a szinonimája. Tehát a két embernek a munkássága abban merült ki, hogy a saját csatornájukat és nézettségüket arra használták fel, hogy a saját ilyen szerencsejáték oldalukat promotálják, anélkül, hogy ezt egyáltalán közölték volna bárkivel. Tehát ez az egyik gusztustalan része, a másik gusztustalan része meg, hogy ezt túlnyomó részben gyerekeknek promotálták. Na most! Az utóélet ennek az egésznek, és ami tényleg nagyon pozitív, hogy a két ember ellen eljárás indult, azt pontosan nem tudom, hogy hol tart, viszont az biztos, hogy a Steam is fellépett ez ellen az egész ellen, miután őt is már kezdték rommá perelni, és annyi lett a végeredmény, hogy az API, tehát a Steam-es kliens már nem ad olyan nyíltan lehetőséget arra, hogy ilyen oldalakat köré építsenek, valamint a média is felfigyelt erre, és hát nem kevés ember tépte a pofáját, köztük mi is, hogy ez mennyire jó, hogyha így tudatosan van kezelve, és mennyire rossz dolgok vannak, hogyha így nem figyel az ember, és kicsit így tényleg az erre való odafigyelést így megpróbáljuk így a középpontba hozni. Érzésem szerint ez sikerült részben, Tehát nagyon sok ilyen gambling oldal tűnt el, nagyon sok videós így felhagyott az ilyen jellegű promóciókkal, ráadásul a YouTube-nak a rendszerében is most már kifejezetten be van építve az, hogy láthatóvá tudjuk tenni tényleg egy pipa bekapcsolásával azt, hogyha fizetett promóció van a dologban bármilyen módon. Én nekem is, hogyha innentől már ilyen fizetett promóciók vannak, nem elég az, hogy így mondom nektek, hogy ezért fizettek, hanem így be is pipálom, és ezzel nem csak a YouTube rendszerének jelzem, hanem nektek is így felvillan így a sarokba egy ilyen kis kiírás az adott nyelven, adott ország nyelvén, hogy az a videó bizony fizetett promóciót tartalmaz, és ennél tisztábban nem is kell, meg nem is lehet szerintem ezt az egészet űzni. Arról nem is beszélve, hogy nem egy videójáték forgalmazó, meg tényleg ilyen média törvényszék is rászállt az esetre, aminek a következménye az lett, hogy most már, ha jól tudom, az EA-nek van erre külön policia, hogy ha ő bármilyen videóst, vagy bármilyen online tartalomgyártót megkeres az ügyben, hogy az ő játékát népszerűsítse, és ezért ő vagy csak szimplán a játékot adja, az még az egyszerűbb helyzet, de hogyha ezért még külön fizet is, akkor ott kőkeményen szerződésben benne foglaltatik, hogy ezt így közölnie kell kifelé a nézői felé. Pont azért, mert az EA nem szeretne egy média vizsgálati pert a nyakába, és most már ez így valószínű lesz. És ugyanígy jár el most már a Warner Bros. A Warner-t egyébként figyelmeztették is, elsősorban a tavalyi Mordor, Shadow of Mordor fiaskó miatt, ahol konkrétan csináltak egy jó játékot, csak utána szerencsétlen YouTube-osoknak így, akik így belementek ebbe a dealbe, konkrétan melyik megkötötték a kezét, hogy jó, beszélj róla, csinálj így videót, de ezt nem mondhatod, ha azt akarod mondani, az csak is ebben a formában, tehát így úgy megkötötték a kezét, és nem is akarták volna nagyon szídni a játékot, de azért így beleírták a szerződésbe, hogy csak jót vagy semmit. Tehát az meg így miért? Tehát ennyire nem volt bizadalmuk a saját termékükben, az is elmondva, de mindegy, szóval a Warner-t figyelmeztették ebben az ügyben a médiahatóságtól, és most már az összes többi nagy cég erre már így külön odafigyel, hogy ezeket így, hogyha bárkivel így küld bármilyen jellegű ilyen promóciós szerződést, akkor ebbe benne legyen, hogy ezt így tisztán, transzparens módon kell tenni. És ez szerintem egy nagyon nagy előrelépés túl azon, hogy ezt a gambling dolgot most már figyelik, és lehetőség szerint nem engedik. És ami nagyon fontos, hogy most már remélhetőleg sokan közületek is nyílt szemmel nézik az internetet, hogy miről is van itt szó. Ami még egy pozitív utóélet, és erről nem feltétlenül tudtok, hogy nekem személy szerint több magyar videó tartalomkészítő írt, hogy látták a videómat, és konkrétan nem kértem segítséget, sőt, nem tudom, talán 4 vagy 5 embertől kaptam e-mailt, és egyikük pedig még ott az erről szóló videómnak a kommentjében jelezte, hogy tényleg ő ebbe bele se gondolt, nagyon sajnálja, és köszönöm, hogy felhívtam erre a figyelmét, és többet nem fog ilyen videókat csinálni. Tehát láthattatok valószínűleg magyaroktól is hasonló jellegű ilyen videókat, úgyhogy tényleg ez így nagyon pozitív, hogy páran így rászméltek erre, ha más nem azért, mert én egy kicsit így szőrös szívűen, de lecsesztem őket. Már nem személy szerint, tényleg a 4-ből 1 videóst, ha ismertem, és semmelyikükről se tudtam egyébként, hogy ilyet csinálnak, tehát így nem követtem senkit se nagyon így név szerint ebben a témakörben. És mégis nagyon sokan magukra ismertek, és ami a jó, hogy tényleg belátták azt, amit be kell, és talán ez lenne a lényeg. Úgyhogy az első ilyen téma, az szerintem ez a Cségó Gambling, ez volt szerintem az idei évnek így az egyik legkeményebb dolga, és örülök neki, hogy ennek ilyen pozitív vetülete lett. A kérdés csak az, hogy ugye milyen veszélyek leselkednek ránk így ebben a témakörben, így a jövőre nézve, de én mondjuk reménykedem abban, hogy ha erre továbbra is ilyen szemfülesen odafigyelünk, akkor nem lesz belőle probléma. Na, akkor én ezt erre gondoltam, egyébként 10 ilyen komolyabb dolgot szedtem össze, átlagban én egyébként mindegyikre olyan bő 10 percet satszoltam volna, és akkor ki is töltöttük a 2 órát. A következő dolog, ami nem feltétlenül lett ilyen súlyos, de maga az, amit előre vetít, szerintem nagyon-nagyon-nagyon komoly és húsba vágó lehet, hogyha mondjuk elfajul. Ez pedig a Fine Brothersnek az a húzása, hogy megpróbálták jogvédetni a reakció a React szót, meg mint kifejezést, hogy videókba, videó címekbe, csatorna címekbe ne szerepelhessen az ő jóváhagyásuk nélkül, vagy pedig ugye, hogy jogdíjat fizetnének nekik, és ez nem ment át, hála Istennek, tehát ez így mindenképpen egy ilyen nagyon-nagyon elborult dolog lett volna, de ő csak egy ilyen példa volt erre, de nagyon sok hasonló dolog ment még végbe így az év során, amikor is az a lényeg, hogy emberek azon próbálják megszedni magukat, vagy abból próbálnak maguk számára előnyt kovácsolni a konkurenciával szemben, vagy bárki mással szemben, vagy bárki másnak a munkájából így lefölözni ugye a hasznot, hogy levédetnek olyan dolgokat, amikhez közük van, tehát ezt nem lehet elvitatni tőlük sok esetben, a rosszabb esetben el, nagyon, nagyon súlyosan el lehet vitatni, de mondjuk levédetnek olyan kifejezéseket, olyan formulákat, olyan szabadalmakat, amik jó eséllyel mondjuk tényleg nekik tudható, be velük azonosítható, rosszabb esetben viszont egyáltalán nem, vagy pedig annyira közkeletű a dolog, hogy egyszerűen őrültség lenne ezt így nekik megítélni. Hál' Istennek azért így a szabadalmaztató bizottságok is észnél vannak, és például olyan szavakat, mint a reakció nem fognak nekik jóvá hagyni. Mert egyszerűen az egy teljesen épkézláp emberi szó, bármikor bárki használhatja. De voltak erre még kísérletek a múltban is, tehát ha jól tudom, pont a No Man's Sky-nak, akiről egyébként majd még később lesz szó, azt nem ússzák meg. Tehát pont a No Man's Sky-nak volt abból ügye, hogy a sky szót, tehát az ég szót valaki már levédette, és ezért támadta őket, mert hogy az ég szó le van védetve. Na most ekkora bullshitet, tehát így elhiszem, meg korábban talán a Facebooknak volt pont egy olyan, hogy a book, tehát a könyv szót, azt le akarták védetni. És ez a félelmetes, tehát hogy így rendre másra most már egyre inkább azok a cégek, vagy azok a vállalkozó, pszichopata őrültek kerülnek elő, akik így a józan ésszel szembe menve egyszerűen csak korporét bullshittel dobálózva megpróbálnak levédetni dolgokat. Most egyébként nincs itt se Viki, se Viktor, úgyhogy gond nélkül mondhatom a saját érvelésemet, de tehát én azt értem, hogyha valaki beletesz valamibe munkát, valaki felépít valamit, azt igenis nyugodtan védje meg a tolvajokkal szemben, a mindenféle egyéb behatásokkal szemben, vagy pedig egyszerűen csak biztosítsa be magát a konkurencia ellen, ez mindenkinek szíve joga, és ezt az üzleti etikett is megkívánja, de csak bizonyos mértékig, mert ugyanis az etikett az még az üzletben is valamilyen szinten etikett, csak az a baj, hogy az üzlet nagyon sokszor gátlástalanodik. Na, és hogy miért aggasztó ez? Mert az utóbbi években egyre több ilyen esettel találkozni, amikor is így megpróbálnak viszonylag elfogadottabb általánosságban elfogadott dolgokat így saját maguknak végjegyeztetni a cégek, vagy emberek, magánemberek, és hogyha eltelik egy-két év, pár generáció, vagy degeneráció, akkor lehet, hogy ezek átmennek. És én nagyon nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol mondjuk nem használhatom szabadon az arc szót, mert mondjuk már senkinek se az jut eszébe, hogy az arc az egy testrész, biológia könyvekben szerepelhet, esetleg kozmetikai cikkekkel azonosíthatják, mert ugye mire kened azokat a szarokat, meg egyebek, hanem egyszerűen az arcot mindenki a Facebookhoz, az arckönyvhöz köti, és ezt nem használhatod anélkül, hogy Zuckerbergnek az engedélyét ne kérnéd, vagy nem jattolnál le neki. És ez egy nagyon sötét világ, és most nem feltétlenül az arc szóra kell gondolni, hanem így szép, lassan így ki szedegetik így a szótárból a szótári szavakat így egyesével, és a végeredmény akár odáig is fajulhat, hogy így ilyen nagyon közkedvelt vagy közkeletű szavakról, mint például azt mondom, hogy kocka, mint azt mondhatom például a lámpa, azt mondom, hogy fal, vagy tehát bármiről akár el lehet képzelni azt, hogy azt egy cég levédeti, azért, mert nagyon bejött nekik az élet, egy olyan dolgot hoztak létre, amiről mindenki asszociál rájuk, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor ne nevezhesse így innentől fogva senki. És sajnos én azt látom, hogy egyre inkább afelé megy el a nyugati társadalom, hogy ezeket a szavakat, ezeket a metódusokat nagyon durván szavatolja. És akkor most itt utalhatnánk az amerikai elnökválasztások végeredményeire is, tehát így nagyon-nagyon elmegy a szélsőséges irányba ez a szabad, ez a szabad vállalkozás, ez a liberalista felfogás. És most itt nem a liberalizmust, mint eszmét kell szívni, hanem ezt a szélsőségesen liberalista részt, mert az se jó, ahogy semmiből sem jók az extrém szélsőségek. Tehát előfordulhat, hogy pár degeneráció múlva az embereknek ez így oké lesz, hogy azt mondjuk, hogy levédetjük azt a szót, hogy valami. És onnantól kezdve azt más nem használhatja. Úgyhogy pont ezért az ilyen és ehhez hasonló húzások, azok nagyon is figyelmet érdemelnek, hogy még véletlenül se menjenek át. Mert ki tudja, lehet, hogy pár év, évtized múlva egy fiatal bíró azt mondja, hogy oké, mehet, mert ő már a degenerációba nevelkedett föl, és számára teljesen rendjén van, hogy XY szó az nyugodtan mehet egy cég tulajdonába, független attól, hogy ez mennyire közkeletű szó. Mert ha mondjuk én azt mondom, hogy levédetem a Cubecast-et, akkor azt megtehetem, mivel az egy egyedi szó, egy kitalált szó, nem forog köznyelvben, legalábbis sajnos nem forog köznyelven annyira, mint azt szeretnénk, de ettől függetlenül, tehát, hogy azt nyugodtan megtehetném, de ha én azt mondom, hogy levédetem a Cube-ot, mint, tehát Cube, nem Cube, ahogy én írom, hanem a Cube-ot, vagy a kocka szót, na az már viszont egy csúnya húzás lenne a részemről. És ezt én nem, ezt így nem is lenne szabad, hogy egyáltalán ez a gondolat felmerüljön, de sajnos felmerült. És hát épp ez az a baj ezzel a jelenlegi helyzettel, hogy sajnos ilyen helyzetek előadódhatnak így 2016-ban. Na de hál' Istennek ez nem ment át, és a Fine Brothers az kőkeményen megtanulta a leckét ebből. Nem is tudom, hogy mennyi követőt vesztettek ettől a botránytól. Bár mondjuk ez az internetes botrány is olyan, hogy így 2-3 hétig így megy, aztán utána mindenki elfelejtkezik róla, mintha nem is lett volna. Na hát ezért jövünk mi, akik így erre emlékeztetjük az embereket, hogy igenis, aminek így meg kell maradjon az elmékben, az megmaradjon, és így tovább éljen az utókornak. Hát igen, Microsoft OneDrive, meg Skype Drive, és ott a Skype szó, meg ilyen hasonló dolgok. Igen. Tehát így ezek jönnek szépen be. És itt elsősorban ilyen nagy cégekre kell gondolni. Egyébként, ha már itt tartunk, szerzői jog és társaik, tehát ezt észrevette bárki, hogy a szerzői jognak, a szerzői jogoknak az elévülése, az valahogy mindig egyidős a Pluto kutyával és a Donald kacsával. Mert hogy ezeket a Disney, vagy hát volt Disney még valamikor a múlt század, tehát 1900-as évek elején alkotta meg ezeket a karaktereket, és természetesen szerzői jog védi őket. Viszont a szerzői jog, nem tudom most pontosan meddig, de olyan 60-70 évig szól, ha jól tudom, és utána bárki szabadon használhatja. Na most a Disney kőkeményen lobbizik azért, hogy a szerzői jogok évről évre, vagy évtizedről évtizedre meghosszabbodjanak, és ezért Pluto kutyát, Mickey Egeret és a díszes kompániát nem veheti el tőlük senki, és nem használhatja. És ezt köszönjük Walt Disneynek. Tehát attól függetlenül, hogy adnak nekünk érdekes meséket, most már Star Wars filmeket, amiről egyébként ma nem lesz szó, úgyhogy elnézést mindenkinek, aki úgy készült, hogy Star Warsról fogunk ma beszélni. Hát én nem láttam a filmet, és se Viki, se Viktor nincs itt velem, hogy ezt így megvitassák bőbeszédűen, úgyhogy ez ma nem lesz, de valószínűleg, hogy az új évet ezzel fogjuk majd indítani, hogyha lesznek, úgyhogy ami késik, nem múlik. De minden esetre, tehát ezeket a dolgokat ők így folyamatosan megpróbálják a védjegyük alatt tartani. Úgyhogy ez erre érdemes odafigyelni, hogy a szerzői jog is egy-két nagy cégnek az érdekében áll, hogy folyamatosan kitolódjon. És például ezért van az, hogy Beethoven, Mozartot, azt nyugodtan lehet használni, mert ők azért már pár száz éve megtették, amit meg kell, megalkották a nagy műveiket, és őket már nem védi a szerzői jog semmilyen formában, és nem is szabad. Tehát amit ők megalkottak, azt így az emberiség kincsének kell tekinteni, és nem szabad, hogy egy-két cég kisajátíthassa. Jó. Na, harmadik témánk, erről mondjuk sokat beszéltünk így az elmúlt időszakban, ez pedig nem más, mint a YouTube. Úristen, na ez is, ez egy hosszabb lélegzetvételű dolog lesz. Hát mik történtek így a YouTube-bal abba az évbe? Most ugye az utóbbi pár hétnek így a hot topic-ja, az algoritmusváltás, és hogy mi történik így a szerencsétlen csatornákkal, vagy mi nem. És itt most itt pontosan a feliratkozásokra és a megtekintésekre kell gondolni, hogy azok nem történnek. Na de menjünk szépen sorban, hogy mik voltak így az elmúlt egy évben a YouTube-on. Mondjuk a Fine Brothers is már egy részben így ide köthető. Na, az évet a VTFU, hashtag VTFU betűszóval indítottuk, azaz a Where is the Fair Use, amit hát nem egy külföldi tartalomkészítő hozott be. Ha jól tudom, talán a The Guy with the Glasses, aki azért már lassan egy évtizede van itt a platformom, és már elég nagy követő tábora van, de mindegy, tehát hogy nagyon régi tartalomkészítőkről van szó, tehát ismeri a videózás csinyát, binyát, és a YouTube-ot is, vagy legalábbis azt hitte, hogy ismeri egészen eddig az évig. És az volt a probléma a nagy kiakadások oka, hogy egyszerűen hiába próbálnak az emberek úgy tartalmat, kreatív tartalmat előállítani, hogy mások jogvédelme alatt álló, vagy mások szellemi tulajdonát képező alkotásokat így inkorporáljanak, tehát beillesszenek az ő munkásságukba, hogy azáltal több legyen, kicsit plusz legyen, anélkül, hogy őt ezt megkérdeznék, vagy lejattoltak volna neki, és akkor már megint ott tartunk, hogy szerzői jog, és hogy ki mit sajátít ki, de itt látjátok, hogy ez miért annyira fontos. Tehát úgy készítettek videókat, meg úgy készítenek videókat, nagyon-nagyon sokan, nagyon kreatív, nagyon tartalmas, és most tényleg tartalmas és nívós videókra gondolok, és nem csak a hülyéskedésekre, hanem tényleg jó tartalomra, minőségi tartalomra, hogy igenis felhasználnak zenei betéteket, filmbetéteket, vagy bárki másnak a szellemi tulajdonát, szellemi termékét. Anélkül, hogy megkérdezték volna, vagy fizettek volna ezért neki. És hát a YouTube rendszer az úgy működik, hogy automatikusan a robot megfogja ezeket, hogyha egyszer már le vannak védetve, és ilyenkor jobb esetben a tartalomkészítő elesik ugye a videóból származó bevételektől, vagy nem tehet szert bevételre, esetleg ez a bevétel már egyből az eredeti tulajdonosnak megy, vagy pedig rosszabb esetben letiltják bizonyos országokban, vagy komplett letiltják, leszedetik, és akkor... És akkor ilyenkor kap egy büntit a csatorna, és akkor a komplett törlését veszélyezteti, vagy hát a létét veszélyezteti az egész csatornának. Na, és ez, van az a fair use törvény, tehát fair használat törvény az Egyesült Államokban, meg Angliában is tudtommal. Európában nem vagyok biztos benne, hogy ezt hogy fogalmazták meg, de Európában is van erre vonatkozólag valami passzus, de nem pont ugyanaz, mint az amerikai, de az a lényeg, hogy ha ebből az eredeti tulajdon kára nem származik, tényleg oktató, vagy tudományos, vagy bármilyen ilyen közjó számára van felhasználva az adott dolog, és bizonyos aspektusból nem sérti, vagy nem károsítja meg az eredeti művet, vagy a mű készítőjét, akkor ezeket fel lehet használni a készítő engedélye nélkül is. És itt például olyanokra kell gondolni, hogy ilyen tudományos folyóiratokhoz, prezentációkhoz, vagy esetleg olyan videó részletekhez, amik az adott témához kötődnek, vagy pedig nem annyira kötődnek, de valamilyen szinten illusztrálja, és itt még egy nagyon fontos szempont van, hogy ezek így transformatívak legyenek, tehát hogy ne egy az egyben ott az eredeti tartalmat kapjuk meg, hanem valamilyen módon így alakítsák át valami új dologra, adjanak hozzá valami töbletet, amitől több lesz, és nem az eredetit kapjuk vissza. És például, ha feltöltök egy mozit egy az egyben, az abszolút nem jó, de ha felhasználok néhány másodperces részletet egy adott filmből, hogy mondjuk azzal így demonstráljak valamit, vagy esetleg valami kis komikumot csempészek az én tartalmamba, akkor annak mennie kell a törvények szerint. És hogyha ezt bíróságra visszük, akkor a bíró is nagyon-nagyon nagy valószínűséggel a mi oldalunkra fog dönteni. Na most, a YouTube rendszeren nagyon sok esetben automatikus és nem mérlegel ilyesmiket, és ezért volt a nagy kiakadás, mert hogy tényleg nagyon sok dolgot fogott meg nagy tartalommal készítőknek olyan videói közül, amik tényleg kielégítették ezt a szabályt, és utólag ezt sikerült nekik rendezniük, de ezért nekik végig kellett szenvedniük egy nagyjából egy hónap, másfél hónap körüli időintervallumot a YouTube supporttal, amíg így a rendszeren ez így átment. És hát a YouTube az egy nagy cég, nagyon sok tartalom van fönn, másodpercenként több száz órányi tartalmat visznek föl, és értelemszerűen ezt nem lehet normálisan supportálni. Úgyhogy idő kell, amíg ez így átmegy az embereken, vagy egyáltalán eljutnak egy épkézláb emberig, aki így végig gondolja aggyal, és egyből azt mondja, hogy igen, igazad van, ez hülyeség, amit itt a rendszer csinált, elnézést kérünk. Na most ez a fair use dolog érzésem szerint azért már sokat javult az elmúlt egy évben, és azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sok valid dolgot is megfogtál, amikor tényleg komplett filmeket, komplett zeneszámokat töltenek föl, csupán abból az indokkal, hogy valaki náluk nézze meg, vagy egyáltalán ne a moziban, ne akármilyen zenei platformon, vagy ne megvegye a CD-t, hanem hogy megnézze, anélkül, hogy ugye a készítőknek ebből bármi haszna származzon, vagy pedig ugye egyenesen szerzői jogokat sért, plágium van, stb. Tehát nagyon sok ilyen dolgot megfog, meg értelemszerűen, ha valaki vlogol, vagy bármilyen saját kreatív tartalmat készít, amivel nagyon sok munkája van, nem ritka az, amikor nagyon sok pénzbe is került neki ez a dolog, tehát akkor úgy tényleg ne használja más csak úgy, ha ő ebben nem ért egyet, és nem úgy gondol rá, hogy ingyen marketing, hanem így, ne, hanem hogy így akkor minimum kérjék meg az engedélyét, vagy pedig ő így ezt így tudja kontrollattal. Tehát ebből a szempontból jó, hogy van ez a rendszer, és kell is. Ugyanakkor tényleg az is fontos, hogy könnyebben lehessen elérni egy embert, aki adott esetben ezt felül tudja vizsgálni, és gyorsított eljárásban döntést hozni. Na és ebben az értelemben én látok fejlődést az elmúlt évben. Tényleg akik a YouTube partnercégeknél vannak, azokról nem tudok nyilatkozni, hogy ez mennyire gyors, de viszont én, aki nem vagyok partnercégnél, hanem közvetlenül a YouTube van fölöttem, azt tudom elmondani, hogy lett egy külön partner menedzserem, tehát egy hölgy, aki, ha jól tudom, Angliában, de nem vagyok benne biztos, tehát egy hölgy, aki alá tartozom, és bármikor tudok neki e-mailt írni, és 48 órán belül jön válasz, vagy minimum az, hogy elnézést, most nyaralok, beteg vagyok, és kicsit késlekedek. És írtam neki már kétszer, és tényleg jött a válasz. Tehát ha minden nagyobb csatorna, aki elér mondjuk egy 10 000 feliratkozós lélekszámot, kap egy ilyen partnermenedzsert, aki foglalkozik velük, akkor az már nagyon jó, higgyetek el nekem, és pont az ilyen eseteket tudja felülvizsgálni, hogy azt mondja, hogy igen, megnéztem, és tényleg igazad van, és egy húsvér embert kaptak, és ez az, ami nagyon hiányzott. Szóval, ha az automatizmust nem is lehet tökéleteset csinálni, és pedig nem lehet, mert mindig lesznek olyanok, hogy valaki bevédett olyat, amit nem kéne, vagy be van védve valami, amit fel lehet használni úgy, hogy azt nem kell, hogy megfogja, de megfogja értelemszerűen, mert jól van megcsinálva a rendszer, akkor legyen valaki, akinél adott idő alatt, belátható időn belül felülvizsgálatot kérhetünk. Úgyhogy ez a Where is the fair use érzésem szerint egy jó irányba halad. A következő YouTube-os témakör az a revenue share. Most egyébként kicsit dicsérni is fogom ám a platformot, tehát ne csak szídjuk, mert szídni azt annyit tudjuk, de amúgy dicsérni azt így viszonylag kevesebbet szoktuk. Tehát az a revenue share, tehát a bevétel megosztás. Ez is ehhez köthető, tehát amikor így valaki a videót így beklémeli magának, hogy meg most már úgy csinálják, hogyha ilyen történik, tehát hogyha valakinek bevételszerzésre van beállítva a videója, és azt valaki klémeli, tehát hogy övé a tartalom, vagy a tartalom egy része, akkor ugyanúgy jön a bevétel, viszont az egy közös persejbe megy, és egészen addig, amíg nem tisztázódik, hogy most kinek mi jár ebből, vagy kié igazándiból a tartalom, addig a közös persejbe megy a pénz. És onnantól kezdve, hogy ez tisztázódott, vagy megkapja az eredeti tulajdonos, aki ugye ezt a videót így beklémelte, vagy pedig megkapja az, aki a videót készítette a saját csatornájára, és megkapta a klémet, tehát aki feltöltötte az új tartalmat. Vagy pedig, és itt jön a lényeg, mind a kettő megkapja részarányosan, és ez például egy nagyon várt funkció, tényleg nagyon sokan vagyunk, akik felhasználnak valami minimális jogvédett tartalmat a videójuk egy részében, például van egy fél órás gameplay, egy fél órás bemutató, egy fél órás teszt, egy fél órás akármi, és egy perces, félperces, kétperces taktusba, bevágok egy zenét, mert úgy érzem, hogy az ott nagyon odavág, és nagyon jó lesz tőle a hangulat az egész videónak, vagy egyszerűen csak demonstrál ezt a dolgot, és jön a vaskalapos emberke, aki azt mondja, hogy igenis, ott én kérem a jussomat, és azért mondom, hogy vaskalapos, mert szigorú. Szigorú, mert nem mondja azt, hogy jó, nyugodtan, nincs vele gondom, mert nem engem anyázol, sőt, még az én tartalmamat népszerűsíted, esetleg még hivatkoztál is rám, vagy ha nem hivatkoztál, akkor hivatkozzál rám, hanem nem, azt mondja, hogy az ott nekem kell, és az enyém. És akkor ebben az esetben a rendszer megnézi, hogy mekkora százalékban van ott az egyezés, és abban a százalékban, ha jól tudom, szétosztja a bevételeket. És ez egy teljesen korrekt dolog, ez ellen én egy rossz szót nem tudok szólni, ez nagyon jó, hogy van, és végre valahára van. Na, a másik pozitívum, ezt jelenleg még nem vezették be mi nálunk, de ha jól tudom, a YouTube-nak a saját csatornáján, tehát van a YouTube-nak egy saját ilyen support, vagy ilyen creator csatornája, ott már él ez a community, tehát a közösségi fülecske, tehát minden csatorna kapni fog majd a közeljövőben egy plusz kis fülecskét, tehát most ott van a videók, meg lejátszási listák, meg beszélgetés, meg about, tehát ez a névjegy, és emellé be fog ékelődni egy közösségi panel, és ez gyakorlatilag olyan lesz, mint egy blog. Oda lehet posztolni, képeket, gifeket, videókat berakni, lehet ott lájkolni, beszélgetni, posztolni, kommentelgetni, tehát ott ilyen Facebookot raknak be a YouTube csatornák alá, és akkor erről a feliratkozók, követők kérhetnek még pluszban értesítést. Na, ez majd mindjárt jön, tehát ez a csengettyűs rendszer, tehát hogy nem elég, hogy feliratkoztunk, de még kérünk pluszba értesítést, és még ezen felül is értesítést, lassan már így két fülönkön jönnek ki az értesítések. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog lesz, és én is úgy vagyok vele, hogy nagyon sok olyan kis gondolatom támad olykor, vagy egyszerűen csak így megosztanék valamit így röviden, de nem akarok neki videót csinálni, de azt szeretném, hogy elérjen titeket, akik már itt vagytok több mint 80.500-an, több mint 80.500-an, tehát, hogy így elérjen egy ekkora nézőtábort, lehetőség szerint minél többeket, már amennyire az algoritmus ebbe segít, ugye. Tehát, hogy ez tök jó felület lesz arra, meg hogyha aki valaki így rászánja az időt, energiát, akkor tényleg kicsit közvetlenebben tud a nézőivel kommunikálni egy-egy téma kapcsán, felvethet érdekes témákat, és tényleg, hogyha egy csatorna jól van menedzselve, akkor a videók mellett akár egy ilyen tök jó diszkuszió is kialakulhat, azokban a témák mentén, amiket így a csatorna készítői oda kiposztolnak. Szóval én ezt nagyon várom, kíváncsi leszek rá. Jó, persze lehetne mondani, hogy most a kommenteknél ezt miért nem csinálják sokan a csatornáknál, miért nem ott reagálnak a beírásokra, stb. Ez is csatorna függő, és azért a legtöbb csatornánál belátható időn belül nagyon sok videó lesz. És a nagyon sok videó alatt jobb esetben nagyon sok komment, és nem lehet minden kommentre egyformán válaszolni, és főleg nem egy idő után, amikor így azok a kommentek, amik így a lelkét szívják le az embereknek, így megjelennek nagy mennyiségben, és általában olyankor szokott az embereknek elege lenni, és így vagy leállítják az egészet, vagy hagyják, de nem foglalkoznak vele. Na hát nem tudom, hogy itt ez mennyire fog előkerülni, minden esetre én ezt úgy fogom tekinteni, mint egy blogot. És cikkeket fogok írni rá, és a cikkekhez várom a véleményeket, észrevételeket, hozzászólásokat. Úgyhogy ha ez lesz, akkor én ezt megpróbálom izgalmassá tenni, és nem csak hülyéskedésre. Jó, persze lesz néha hülyéskedés, de tényleg szeretném a funkciót, magát így érdemben kezelni. Úgyhogy ez várós. Na, és akkor jönnek a furcsaságok, mert azok is voltak. Első körben a YouTube hősei, YouTube Heroes, vagy magyarul házmester, vagy pedellus, vagy nem tudom, minek fordították. Tehát amikor így crowdsourcoljuk azt, hogy moderáljuk a csatornákat, mert az tök jó, mert mi nem bírunk vele. Részben érthető, részben fura, mert olyan jogköröket adnak meg ezeknek a felhasználóknak, akiket így szintlépésekre is tudnak sarkalni azáltal, hogy minél többet adnak hozzá az egész platformhoz, minél több videót jelentenek, vagy minél többet fordítanak, amiket nem egy esetben mondjuk a csatornák tulajdonosainak kellene megkapniuk, vagy esetleg őnekik kellene első körben. Tehát itt gondolok arra, hogy ezek az emberek megkaphatják a tömeges videó reportálás jogát, akkor ők is egy ilyen közvetlen csatornát kapnak majd a YouTube-hoz, és a YouTube alkalmazottaihoz, meg kipróbálnak új funkciókat, akár tesztelésre, megjelenés előtt, és a többi, és a többi. Tehát tök jó dolgok. És hát ugye mindenki attól fél, hogy ez könnyen visszájára fordulhat, mert ugye egy-két troll veszi az időt és a fáradtságot, hogy így felszintezze magát, és utána meg így lesítte a csatornákat. Na most ez nem így van, legalábbis eddig nem volt ebből nagyobb probléma, én nem tudok róla. Tehát azt meg nem is tudom, hogy ez mennyire működik ez a rendszer, az a másik része az egésznek. Tehát lehet, hogy így rájöttek, hogy ez így mégsem fog menni, ez nem lesz jó. Az például egy tök jó metódus lenne, hogy az adott csatornák, és ez már működik, ki tudnak jelölni moderátorokat, akik az itt lévő online chatet is, mint például Tommy vagy Skullhead is így teszik, így moderálják, de ki lehet jelölni akár olyanokat, hogy a kommenteket is moderálhassák. És ha jól tudom, nektek talán van ehhez jogotok is egyébként. Tehát, hogyha bármelyik videóm alatt nézitek a kommenteket, talán ki tudjátok szedni őket. De nem vagyok ebben biztos, lehet, hogy ezt külön kell megadnom például. De ha tudjátok csinálni, hát feel free. Én nem bánom. Na, de tehát így ezért volt ez egy kicsit ilyen visszás, mert hogy olyan jogköröket mondtak, meg olyan kiváltságokat, amiket mondjuk sokan hiányoltak, akik mondjuk már letettek valamit így a YouTube-on az asztalra. A másik fele viszont az a szimpatikus, tehát amikor fordításokat küldenek be az adott illetők, és azért jár a kex, az jó. És ilyen szempontból ezek segítik. Tehát nekem is, ha jól tudom, bármelyik videóm alatt lehet beküldeni fordítást, vagy legalábbis kéne tudni, én nem tiltottam le. Tehát, hogyha valaki így nagyon unatkozik, szeretne nekem segíteni, akkor szépen így mondatról mondatra lefordíthatja a videóimat valamilyen nyelvre. Én mondjuk az angolt javasolnám így első körben, és én akkor nekem ezt jóvá kell hagynom, és ha jóvá hagytam, akkor ha valaki egy nem magyar nyelvet beszélő országból nézi a videóimat, akkor ő egyből feliratozva látja angolul, vagy azon a nyelven, amelyre lefordították, és történetesen az az ő országa is. És ez egy nagyon jó dolog. Tehát ezt crowdsource-olni viszont a legjobb döntés a YouTube részéről, csak ezt ilyen nagyon rosszul fogalmazták és kommunikálták meg ezzel a YouTube hős házmester programmal. Én inkább valami YouTube tolmács programot tettem volna közzé, aminek a jutalmazási rendszerét jól ki kell találni. Tehát, de az mindenképp jó, ha ezt egy kicsit jobban promóznák, és nem így. És akkor a YouTube-nak tényleg a kommunikációja az katasztrofális volt idáig. Egyébként az a legviccesebb, pár napja kikerült egy videó pont ennek az algoritmus változásnak és a leiratkoztatásnak a kapcsán, ahol két YouTube-os szaki, akik ott dolgoznak a YouTube-nál a Google-ben, nyilatkozott arról, hogy hát ő neki nagyon fontos, hogy a csatornák hogy működnek, hogy a feliratkozók mindig megkapják a videókat. Az ő rendszerük nem iratkoztathat le senkit, ez teljesen a rendszer logikája ellen való. Egy ilyen subscriber expert hölgy nyilatkozott ott, aki az egész subscriber projektet viszi. Tehát van a feliratkozásoknak egy projekt menedzsere a YouTube-nál, vagy hirtelen lett, én nem tudom, de hogy ők így nyilatkoztak, és az volt a lényege, hogy ti hülyék vagytok, nálunk minden rendben. Úgyhogy így... De legalább elkezdtek vlogolni erről a témáról, úristen. Tehát legalább már így látják ők is, hogy tényleg jobban kell és gyakrabban kommunikálni ezeket a dolgokat, mert különben ilyen katasztrofális eseménysorozatok és eseményláncolatok születnek belőle. De mondom még egyszer, tehát a YouTube hős program, hogy moderátori jogköröket adjunk embereknek, az nem feltétlenül a legjobb, de a fordítást és a fordításra való motivációt azt lehet promotálni és esetenként jutalmazni. De azt azért ne felejtjük el, hogy a YouTube az ingyen rabszolgamunkát vár el mindenkitől, tehát semmi fizetséget nem akar adni ezért, ami azért szempont lehet. És tartsuk kézben. Jó, még van egy YouTube-os téma, ez pedig az a hirdetőbarát formátum, ami megint összefügg egy kicsit ezzel a moderálással, és hogy reportáljuk a dolgokat. Tehát ezt is így most már így konkretizálták az év derekán, hogy egy olyan rendszer, ami már elvileg működött, az most már kommunikálva lett a tartalomkészítőknek, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem hirdetőbarát tartalmat csinál, tehát káromkodik, mint a gép, olyan politikai vagy egyéb témákban nyilatkozik, ami mondjuk így visszás, vagy nem tetsző lehet, vagy más ilyen szenzitív témákban, mint például öngyilkosság, drogfogyasztás, vagy tehát olyan, amit így mondjuk a kereskedelmi tévék azok így nem szívesen hangoztatnak, akkor ott nincs bevételszerzés a videó alatt, vagy pedig ugye leveszik a bevételszerzést, mert hogy nem hirdető barát a tartalom. És ezt így most úgy kommunikálták, hogy ez már egy létező rendszer, de most ők így ezt így hivatalosan is kommunikálták, vagy hát így nyíltabban. És ezen jogosan csomóan kiakadtak, mert hát nem csinálhatok videót a drogprevencióról csak azért, mert a drog szó szerepel benne úgy, hogy közben monetizálhatom is. Tehát, hogy így ilyen szempontból megint a rendszer az tökéletlen, és nem tesz különbséget, de hogy ez a hirdető barát témakör is egyre jobban jön előre, és a mostani algoritmus váltások kapcsán is tényleg az látszik, hogy a YouTube nagyon szeretne a mainstream média felé olyan szinten nyitni, hogy azokkal kompatibilisebb legyen, hogy befogadhatóbb legyen a mainstream média számára, és ezzel üzletileg érthető, tehát szeretne a YouTube profitábilis maradni, szeretne nagyobb halakat is berántani, és ránt is be egyébként hétről hétre, de ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy a YouTube-ot azt tette azzá, ami ma, hogy olyan tartalmak voltak rajta, olyan embereket vonzott be, mind nézői, mind tartalomkészítői oldalról, akiknek elege lett a mainstream médiából, elege lett a kereskedelmi televíziók ocsmány bullshitjéből, amit így az arcunkba tolnak, hogy 15 perc műsor, 20 perc reklám, meg hogy azok a műsorok is, tehát hogy az konkrétan, az nem is csatorna, hanem ahogy Hofi fogalmazott, kanál is, mert a csatornában nincs ennyi szar, és igen, tehát hogy így ez az, amiből így elege lett nagyon sok embernek, és az internet felé fordult, jó, az internetet sem kell férteni, tehát ott aztán csőstülömlik a szar, de ott megvan az a szabadságom, hogy akkor nem kattintok rá, hanem megkeresem a számomra érdekes tartalmakat. Igaz, lehet, hogy sokat kell keresni helyenként, de meg tudom találni, és ott akkor saját magamnak úgy összeállítani egy programcsomagot, jobbára csak egy internet előfizetés, meg némi villanyszámla feláráért, hogy az vég nélküli tartalmat biztosít az én ízlésemnek megfelelően. És itt az ízlése az mindenkinek más és más, tehát van, aki például a kecskepornóra bukik, valaki meg a mondjuk az akadémiai előadásokra, amit így a Tudományos Akadémia elnöke tart valahol, vagy ezeknek a publikációira, tehát a két véglet között minden megvan az interneten. A lényeg az, hogy én választom ki, én állítom össze magamnak, és nem kapom közbe a bullshitet. És az a baj, hogy az utóbbi időben a bullshit egyre inkább jön be, és a kereskedelmi média, a mainstream kereskedelmi média is csak úgy hozható be a mérhetetlenül sok pénzével erre a platformra, hogy hozzáigazítjuk a platformot, és nem ő igazodik a platformhoz. És ezzel van itt a nagy probléma. És ezért van az, hogy s egyre másra jelennek meg azok a bevett módszerek, amiket a kereskedelmi televíziózásnál már megszokhattunk, és viszonylag még ennek az elején vagyunk érzésem szerint, de jön. Jön, és itt most azon lesz a hangsúly, hogy ki, hogy adaptálja ezt az interneten, milyen formában. És itt beszélhetünk akár egész platformok szintjén, mint a YouTube, hogy hogy fogja ez a YouTube hozzáállni, de beszélhetünk akár egy-egy kisebb cég szintjén is, hogy mondjuk az IGN hogy fog ehhez hozzáállni, és beszélhetünk ugye egy-egy adott tartalomkészítő szintjén is, hogy az XY Józsika mennyire fogja a pofátokba tolni a különféle cégeknek az ilyen-olyan termékét, milyen formában, milyen módon, mennyire gátlástalanul, vagy esetleg lelkiismeretesen és transzparens módon. Az utóbbit preferáljuk. Úgyhogy itt még nagyon sok minden van. Természetesen a pénz akkor is ebből folyik jelenleg, és nem a minőségi tartalomból, de azt látni kell, hogy mindenképp ez a hirdetőbarát, nagy cégeket, multicégeket, kereskedelmi cégeket bevonzó tendencia az, ami erősödik. És akkor elérkeztünk az utolsó ponthoz, ugye az algoritmushoz. Erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt adásokban, úgyhogy már csak röviden említeném meg, hogy én körülbelül azt szűrtem le az egészből, hogy a YouTube arra megy rá, hogy lehetőség szerint mindenki gyakran csináljon minőségi tartalmat, és itt azért érezzük, hogy minőségi tartalmat készíteni nem könnyű, és a nagy cégeknek van rá előforrása, hogy akár naponta többször jelentkezzen megfelelő minőségi tartalommal. Jó, most itt ne vegyük sorra azt, valakinek az a minőségi tartalom, ha valaki a kamerába böfög, meg challenge, meg tag, meg mit tudom én, kihívás videók, szóval erre is van igény, szó se róla, de hogy tartalmat gyártani idő, energia, pénz, és erre, ha csak ilyen one-man show van, mint ami itt nálam is folyik, akkor azért végesek az erőforrások, és nem tudunk versenyezni olyan nagy cégekkel, akik tényleg 10, 100, 1000 embert foglalkoztatnak, és így állítanak elő tartalmat. Tehát simán előfordulhat, hogy a YouTube-nak az a terve, hogy a komplett BBC-t, a komplett CNN-t azt így bevonza magának, és legyen nekik is egy dedikált csatornánk, ahova 0-24 jön a tartalom, és mindenki kattintgathat, láthatják a hirdetéseket, és ebből a Google-nek is van pénze, és a csatornának is van pénze. Másrészt egy kiegészítés ugye az online részlege a televíziós részlege mellé. Meg szerintem amúgy pár évtized, és minden interneten keresztül fog menni, és a kábel tévé meg ilyenek az ki fog halni, vagy legalábbis nem ebben a formában, és nem ebben a népszerűségében fog létezni. Mint a bakelit lemezek. Tehát azok is még vannak, ilyen kuriózumnak számít, nagyapák, nagyanyák meghallgatják őket, de úgy már mindenki mindent a cloudból hallgat, és tölt le, és onnan megy. Tehát így értjük. Szóval, ja, nagy cégek, és YouTube, és algoritmus. Szóval én ezt érzem, hogy ez jön be, és hogy minél inkább gyakori tartalom jön el, és ezzel az egy-két személyes tartalomgyártó csapatok egyre nehezebben fogják tudni tartani az iramot, főleg, hogyha minőségi kontentet szeretnének előállítani, vagy egyáltalán bármilyen kontentet egy idő után. A másik dolog ez a lájkvadászat, meg lájkolás, hogy ez mennyire jön be, mennyire játszik szerepet az algoritmusban. Én most egy pár hétig próbálgattam kérni titeket, hogy így a videók végén, hogyha tetszett, ha szeretnétek még látni bla bla bla, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Egyrészt nagyon vegyes volt a sikere, tehát ugyanannyian lájkoltátok, még ha ezt így külön kértem is az utóbbi időben majdnem, hogy és nézettségben ugyanúgy nem hozott semmi többletet az egész. Tehát annyira nem ez számít. És én úgy vagyok vele, hogy mivel ez alapból is elveim ellen való volt, hogy lájkokért meg feliratkozásért kolduljak, úgyhogy visszatérek az alapfelálláshoz, én nem fogom ezt most már így nyomatni, legalábbis én. Bármennyire is ez most így hülyén hangozhat a jelenlegi tartalomgyártási praktikák mellett. Mert hogyha tetszik a videó, jó a videó, akkor úgyis be fogja vonzani a lájkokat, meg a feliratkozást. Ha meg csak olyan meh, akkor meg nem, vagy valamennyit, de nem annyit, hogy az így nagyon szignifikáns legyen. Úgyhogy ez volt az én tapasztalatom így ennek kapcsán. Aztán arról még lehetne beszélni hosszasan, hogy milyen irányba megy az egész YouTube, milyen tartalmak most a trendiek. Én egyébként tényleg nagyon-nagyon sötéten látom most jelenleg a trendek alakulását, tehát az elmúlt 10 évben a közösségi média, illetve a kereskedelmi televíziózás olyan szintre züllesztette le az emberek ízlését, ami hát most már a gyerekeink részéről is, sőt az ő részükről még durvábban és még gátlástalanabból azt a tartalmat kívánja meg, ami ez az ember alatti hülyeség konkrétan. És itt most mindenki tud valószínűleg rögtön példákra gondolni, de most félrejtés ne essék, nem az XY videóst bántom, mert nagyon sok videós, még hogyha orbitálisan nagy hülyeségeket csinál is, de nem csak úgy hébe-hóba, mint például én szoktam, hanem úgy non-stop. Attól még egy jó ember lehet, és egy normális ember, akivel a privát életben el tudsz beszélgetni. Csak ugye felvette ezt az online personát, mert azt látja, hogy erre van igény. És nem véletlenül, mert ide van züllesztve az egész. Tehát, hogy nem őket bántom, hanem azt a formátumot, amit ők csinálnak. És ez szerintem nagyon tragikus. És az a baj, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát megvolt a züllesztés az elmúlt 10-15 évben, és most már a lezüllött tömeg tovább zülleszti az új tartalmat, hogy még extrémebb, még intenzívebb formában tolja a szart, ami utána meg már még lejjebb zülleszti az egészet, és még intenzívebb, még extrémebb fost kell ráhányni az emberek agyára, hogy utána az hasson. És ez egy ilyen nagyon-nagyon ördögi kör, ha belegondoltok. És hát a gyerekek, tehát a fiatalok, akik így mindenhonnan a csapból is ezt látják. Való világ, tehetségkutatók, online marketing, gyakorlatilag élő hirdető plakátok lesznek a gyerekekből, ezt fel se veszik, konkrétan, tehát észre se veszik, se a szülők már, a gyerekek meg aztán főkép, sőt, büszkék rá, és az identitásuk része, hogy ők konkrétan ingyen marketing plakátosdit játszanak, és a legalja szintet hozzák, amit így eredetileg akartak, mert hogy ebből lehet pénzt csinálni. Úgyhogy tapsi-tapsi, köszönjük szépen a kereskedelmének, és nem véletlenül tépem ennyit erről a pofámat, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és érdemes rá odafigyelni. Főleg szülőként, de ha már így fiatalként is néztek, és eljutok idáig ebbe a videóba, akkor ti is gondoljátok kicsit végig, hogy mit, milyen formán fogadtok be, és hogyan dolgozzátok fel magam. És most nem azt mondom, hogy ne nézzétek XY-t, aki ilyen videókat csinál, vagy ilyen jellegű tartalmakat az interneten, vagy bárhol, reklám, hirdető felületen, újságba, tévébe, hanem hogyha nézitek is, mert szórakoztat, mert igen, kell a szórakozás, és ha engem azt szórakoztat, hogy azt nézem, hogy egy ember felgyújtja a fanszőrzetét, miközben zörddel festett fejjel beledugja a kukába valamelyik testrészét, akkor azt nézem, mert engem ezt szórakoztat. De ettől ezt még tudjam már a helyén kezelni. Tehát, hogy van egy hülye a világban, aki úgy gondolta, hogy ebből akar megélni, és ezeket megcsinálja, és így ha-ha-ha-ha, na jó, akkor most menjünk és csináljunk valami mást, ami mondjuk így produktív, vagy tehát így tudja különbségét tenni. De hogyha valaki már kiskorától kezdve ezt látja, abban sajnos az a tévképzet alakul ki, hogy ez a követendő példa, ez a népszerű, és én is ilyen akarok lenni. Én is vagy felgyújtom a fanszőrömet, miközben zöldre festett fejjel ugrom a kukába. Úgyhogy, ja. Na, ez most elég hülyén hangzott, de mindegy. Szerintem átment, amit mondani akartam. Na, szóval YouTube, ennyi volt, harmadik legfontosabb dolog ebben az évben. Azért sok mindent érintettem, de szerintem ez így nagyon összefoglalta az egész platformot, mind a pozitív, mind a negatív oldalát egybe, ami az idén történt. És hát kíváncsian várom, hogy jövőre mi lesz. Ajajaj. Na jó, negyedik. Én úgy gondoltam, hogy a No Man's Sky-ról azért érdemes megemlékezni, hogy a negyedik helyen, mint a legnagyobb fail-ről, ami így a videójátékiparban történt az idén, bár nem az egyetlen, de a legnagyobb. És a No Man's Sky-nak ugye az a nagy tragédiája volt, hogy egy nagyon jó koncepció volt, ugyanakkor a kommunikációja az a lehető legalapabb elveket sem tartotta be, vagy a lehető legminimálisabb módon nem gondolták végig azt, hogy mi gerjed itt a rajongók körében, akik úgy rajongtak valamiért, hogy még ki se próbálták, vagy meg se jelent. Azért ez is sokat elmond, tehát ez a rajongási kultúra, vagy inkább a kultúrának a hiánya, az is sokat elmond így a mostani tömegemberekről. Tehát úgy lelkesedünk játékokért, irreálisan, irreális elvárásokat és irreális tévképeket projektálva rá, hogy konkrétan még nem mondott nekünk senki semmi többet annál, mint mutatott egy screenshotot, meg láttunk róla egy videót, vagy egyáltalán tudjuk a játék címét. Szóval No Man's Sky-nál ez volt a tragédia, hogy egyrészt nem volt normálisan kommunikálva a dolog, aztán amikor megjelent a játék, és így az emberek szembesültek azzal, hogy bizony-bizony, amikről nem beszéltek, és mi ráprojektáltuk a képzeteinket a játékra, amik szóba se kerültek, azok nincsenek ott, vagy nem úgy vannak ott, akkor utána meg egy teljesen más módon elrontott kommunikáció következett be, név szerint nem mondtak semmit 2,5-3 hónapon keresztül. Aztán most már jött egy vagy két patch a játékhoz, megpróbáltak némi extra tartalmat, vagy hát olyan tartalmat, amit mondjuk így elvártunk volna beletenni a játékba, de alapvetően ez a kommunikáción bukott meg. Meg az árán, mert valljuk be őszintén, 60 eurót szerintem nem ér a játék, ha azt veszem alapul, hogy más játékokban, most objektíven nézve, milyen funkciók, milyen mechanikák vannak benne, és ezért mennyit kérnek el. Arról lehet vitatkozni, hogy valakinek ér-e ennyit, simán lehet, hogy van, sőt, valóta, akinek ennél jóval többet, tehát valami 1300 dollárt valaki kifizet, hogy pár héttel előbb hozzájusson a játékhoz a megjelenést megelőzően, tehát erre is volt téma. De alapvetően, ha most így a standardeket nézem, a 60 euróhoz bőven sok volt, és nagyon sok embernél ez vágta ki a biztosítékot, hogy néhány órányi random generált bolygójárásért, ami utána meg dögunalomba fullad, 60 eurót nem kér, nem volt szabad elkérni. És hogyha mondjuk fele ennyiért adták volna, most egyébként még ha jól tudom, le van értékelve Steamen, 35 dollár, tehát ha 35-ért ráúták volna, azt mondom, hogy oké, akkor rendben van. Vagy pedig azt mondják, hogy early access. Még akkor is tökre rendben lett volna a dolog. Vagy azt mondják, hogy csinálunk előtte egy beta tesztet, vagy egy early access-t pár hétig, akkor is rendben lett volna a dolog, mert az emberek kipróbálhatták volna, megmondják, hogy mik a bajaik a játékkal, de nem ez történt. Tehát így az elmúlt, mint hogyha a fejlesztők, akik ezt az egészet kommunikálták, így az elmúlt másfél-egy évtizedben így valami egészen más dimenzióban léteztek volna, mint hogyha közük nem lett volna a játékiparhoz. De nem kell itt feltétlenül csak a játékiparhoz közük legyen, tehát mint hogyha az emberi élethez nem lett volna közük. Tehát így, ha így készítek valamit, és így szeretném, hogy azt így mások így fogyasszák, akkor elmondom, hogy mind dolgozom, mi lesz benne, hogy lesz benne, és hogyha egy ilyen dinamikusan fejlődő projektről van szó, mint mondjuk egy játékfejlesztés, akkor dinamikusan adok update-eket. Tehát így tényleg, mintha nem ebbe a lécsikba lettek volna a fejlesztők így az elmúlt évek során. Tehát egy amit lehet nagy könyvben meg van írva, hogy hogy lehet elrontani, azt ők mind elrontották. És ezért volt tragikus az a No Man's Sky esete. Na meg utána ez a hatalmas nagy sajtócsend, amit így 3 hónapig levezényeltek. Aztán itt persze voltak nagy guztustalanságok, tehát ilyen halálos fenyegetéseket kaptak, meg minden egyéb, az is csúnya volt. Bár részben azért meg lehet részben, tehát hogy a felháborodás részét megértem, de halálos fenyegetést nem küldünk egy videójáték miatt, amire senki sem kényszerített, hogy megvegyem. Tehát ezért nem fenyegetjük meg senki fiát lányát, hogy merészelted, de a felháborodás részét azt megértem. Úgyhogy No Man's Sky az egy kritikán aluli volt ott a kommunikáció a játéknak. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy egyszer szívesen kipróbálnám, nem adtam ki rá pénzt. Ha megkaptam volna a játékot, akkor kipróbáltam volna természetesen, de nem akartam rá ennyi pénzt kiadni, annyira nem érdekelt, úgy voltam vele, hogy megvárom, hogy mik lesznek az első benyomások, és jól is tettem, és erre ösztönöznék mindenkit, hogy mielőtt túl lelkesedik bármilyen játék irányába, igenis várja meg az első benyomásokat, az első valós videó lejátszásokat, vodokat a játékról, amiket húsvér emberek és nem a PR marketing gépezet termel ki, és az alapján hozzon egy jól megalapozott döntést magába, hogy neki ez tetszeni fog így, vagy inkább mégsem, megér-e ennyit, vagy mégsem. És hát ez a No Man's Sky esetében nem valósulhatott meg, és ez nem a felhasználók hibájából történt így. De tehát úgy vagyok vele, hogyha a jövő év során kap még pár érdekes update-et a játék, és mondjuk az ára ugyanígy ilyen 30 euró körül marad, akkor lehet beruházok rá és kipróbálom, de ki tudja, hogy akkor még milyen más játék lesz, ami érdekesebb. Ugye nemrég volt szerencsém a Starbound-hoz, ami meg, vagy még pont a No Man's Sky megjelenése előtt, ami meg konkrétan én úgy álltam fel a Starbound-tól, még mielőtt megjelent volna a No Man's Sky, és így tudtuk volna, hogy mi lesz, hogy én nagyon remélem, hogy a No Man's Sky az egy ilyen szebb és kibővítettebb Starbound lesz. És hát abban a játékban minden benne van, amit így elvárhatnék egy ilyen játéktól. Tehát random generált planéták, űrhajók, űrhajófejlesztés, kolóniaépítés, követők toborzása, gazdaság, túlélési mechanizmusok, páncélok, történet, tatta-tatta-tatta, és így egy nagyon komplett kis kaland sandbox játék, és egy univerzum méretű sandbox játékról van szó, tehát végtelen generált az egész. Pont, mint a No Man's Sky. Ja, és van benne több játékos mód. Na, és akkor ehhez képest kijön a No Man's Sky, tényleg szép a játék, hangulatos, és vannak benne random generált planéták, de az mégse úgy néz ki, mint a videóban. Még sincsen kolóniaépítés, mint ahogy arra mondjuk itt sokan bíztunk, hogy lett. Most már van, de alapvetően nem volt. A több játékos mód az csak névleges, tehát ha szerencsénk van, akkor találkozunk olyan dolgokkal, amiknél más játékos ott járt, és ezt így a nevéből tudjuk, de arra is bizonyíték van, hogyha két ember ugyanazon a bolygón jár, nem látják egymást. És igen, itt az volt mondva, hogy van több játékos mód, csak nagyon kicsi az esélye. Tehát konkrétan így próbálták beadni nekünk azt, hogy van több játékos mód, noha nincs lefejlesztve, hogy kicsi az esélye. Nem fogtok találkozni egymással, mert nincs lefejlesztve, de inkább azt mondjuk, hogy kicsi az esélye. Tehát így ezért zseniális a dolog. Szóval, ha nem lesz más játékom jövőre, ami így az időmet kitöltse, és a No Man's Sky elér egy olyan fejlettségi szintre, hogy az tényleg felkeltse az érdeklődésemet, és ne elégedjek meg azzal, hogy mondjuk Sirius-tól, vagy bárhonnan máshol, csak megnézek egy-két videótól, és akkor látom, aha, ja, érdekes, de erre nem szánnék rá x órát az életemből, vagy persze pénzt, akkor nem. És hát ez egy nagyon nagy kihagyott zicser, mert tényleg nagyon, nagyon jó dolog lehetett volna ez, és szerintem megfelelő kommunikációval és árazással az évjátéka lehetett volna, vagy hát sokak számára az évjátéka lehetett volna, de nem így történt. Helyette egy nagyon szomorú, de tanulságos lecke volt így a videójátékiparban. Meg hát most is lehet róla beszélni. Jól van, ötödik témakör az idei évből. Ubisoft versus Vivendi. Na, ó, Ubisoft. Hát a Ubisoft azért ugye az elmúlt években jobbára nem remekelt. Tehát nem volt olyan igazán átütő sikerű játéka. Jó játékai voltak, de mindegyikbe bele lehetett kötni jogosan itt-ott-amott. És ez azért úgy meglátszik így a Ubisoftnak a bevételein is. Most például szerencsétlen Watch Dogs, tehát megjelent a Watch Dogs úgy, ahogy olyan kommunikációval, amilyennel, és hát ott az emberek nagyot koppantak. És akkor most a Watch Dogs 2 annak ellenére, hogy mérföldeket ver az első részre, tehát egy sokkal autentikusabb, sokkal élvezetesebb játék, nem veszik annyira. És ez tökre érthető, mert az első rész az úgy elvette a kedvét mindenkinek a Watch Dogs-tól. De pedig a második rész jó. Vagy itt volt a Division ugye a Ubisoftnak, az is ragyásig volt promózva. Aztán végül is egy nagyon repetitív lövöldét kaptunk, ahol annyi ilyen lövedékszivacs ellenfél volt, amennyit nem szégyeltek. És egyébként most kapott legutoljára a Division is egy olyan update-et, ami konkrétan egy új játékmódot rakott be, ami jobb, mint a Division alapjáték, és ha csak ebből állt volna a játék, kicsit feltupírozva, kicsit kibővítve, ez a Survivor mód, akkor szerintem sokkal pozitívabb lett volna a Division megítélésre. Erről kellett volna, hogy szóljon szerintem a Division, tehát hogy így túl kell élni egy ilyen nem Clash Royale, hanem Battle Royale mechanikában. Tehát, hogy a végén csak egy maradhat játékos szisztéma, mint a hegylakó. Akkor, szóval a Ubisoftnak most azért nehéz évei vannak jelen pillanatban is, nehéz időszakot él meg a cég, és a Vivendi, aki, most nem vagyok 100%-ig biztos, hogy francia, de egy média óriás cég, és nagyon sok mindenben benne, nagyon sok tévécsatornában, filmstúdióban, kiadóban, mindenben benne van a keze, és most a Ubisoftra próbálja ráhelyezni a mancsát, és agresszívan kivásárolni. És jelenleg ez ellen a kivásárlás ellen küzd a Ubisoft. Jelenleg még sikeresen, de a Vivendi szép lassan vásárolja fel a részvényeket, és minden egyes rosszul vagy középszerűen sikerült játékkal gyakorlatilag a céget azt fokozatosan átjátszák a Vivendi kezére. Azért a Ubisoftról el lehet mondani pozitívumként, hogy tényleg ők szeretnének valami értéket közvetíteni a játékaikkal, művészi szinten, tehát most így design szempontjából tényleg kifogástalanok a Ubisoft játékok, túl azon, hogy szépen néznek ki, nagyon szépen ki vannak dolgozva benne a dolgok, gyönyörűen néznek ki egytől egyig a maguk szintjén, vagy a maguk stílusának megfelelően, és látszik rajta, hogy tényleg művészek garmadáját foglalkoztatják, akik szívüket, lelküket beleteszik. Tehát ott van a hányatott sorsú Assassin's Creed Unity, aki ugyancsak nagyban hozzájárult ez a helyzethez a kiadása kapcsán. Tehát ott van a Unity, ami valami katasztrofális minőségbe jött, de viszont ott a Notre Dame, meg a Párizsnak a felépítése és a dizájnja és a kinézete, az gyönyörű. Tehát ott abban nem lehet belekötni. A technikai részletekben és a játékélményben már igen, de abba, hogy szépen néznek ki, és szépen vannak felépítve benne a dolgok, abban nem lehet. És ezért a Ubisoftot mindig is méltányolni fogom, illetve mondom, tehát így próbálnak valami értéket még hozzátenni, tehát vagy ilyen történelmi értéket, vagy valami extra mondani valót a játékaikba. Hát legutóbb ugye a Watch Dogs kapcsán pont ebbe az online világba, hogy mindennel összeköttetésben van, és ennek mik a veszélyei, és akkor ez a hackel kultúra, és ebbe tényleg így megpróbáltak belemenni, és átadni gondolatokat, tehát meg persze az is abba beletartozik, hogy ki mennyire lát rá ezekre a kis többlet gondolatokra. Tehát az átlagos user azért csak így neki megy a játéknak, így leül elé, végig tolja, aztán így föláll. De ha valaki mondjuk kicsit nyitottabb szemmel áll le a játékokkal játszani, azok nagyon érdekes gyöngyszemeket találnak a Ubisoftnál, és ezt azért így díjazom nekik. Na de hát mondom, Vivendi azért próbálja őket felvásárolni, az egyik leányvállalatokat, a Gameloftot, aki meg mobiljátékokat csinál, már azt hiszem sikeresen bekebelezték, úgyhogy most azért oda kell figyelni Ubisoftra. Nem lehet tudni, hogy a Vivendi alatt mi történne, tehát az is lehet, hogy akkor tényleg egy ilyen ráncba szednék a céget, és azt mondják nekik, hogy jól van, akkor új irányvonalakat tűzünk ki, management, és akkor csináljunk most olyan játékokat, amik úgy jók, okay? És akkor egy kicsit így kiveszünk dolgokat, meg hozzárakunk dolgokat. Tehát lehet, hogy a Vivendi az így pozitívan fog hatni az egészre, de az is lehet, hogy tényleg egy ilyen lelketlen játékgyár rá megy át, mint mondjuk az Activision, aki azt hiszem ugyancsak a Vivendi alá tartozik, de nem vagyok ebben se biztos, és még az a maradék kis többlet plusz, amit így az előbb elsoroltam, az is kiveszik az egészből, mert ugye azt mondják, hogy minek rakjuk bele ezt, ha az átlag parasztja nem érdeklődik az iránt, hogy milyen művész értékkel van kidolgozva az a freskót a Sixtusi kápolnában, hanem csak lőni akar. Sőt, lőjük szét a freskót egyből, és akkor milyen jó, így lebontható környezet. faja, tényleg. Úgyhogy ez még lóg a levegőben. Én nagyon remélem, hogy ez olyan szinten fog realizálódni, hogy a Ubisoft úgy összekapja magát, hogy mondjuk jó játékokat ad ki, nem csinál PR bakikat, és sikerül talpra állniuk ebből a helyzetből, mert akkor megy tovább a dolog az ő gondolatviláguk szerint, de ha nem, akkor a Vivendi pár év és biztos ki fogja őket vásárolni. Tehát még pár ilyen beégős játék és kész. Most ugye megjött a Steep, avagy a GoPro szponzorációs játék. Hát érdekes, de ki fog vele játszani, azt nem tudjuk. Jövőre mondjuk jön azt hiszem a South Park, The Fractured But Whole, az mondjuk így már előre lehet tudni, hogy így jó lesz, tehát ott a Wachowski az más, tehát ott a South Park készítői azért beleadják ugyancsak apait, anyait, ami miatt az első rész is elég sikeres lett. A For Honor is jön. Na, az már viszont egy érdekes új koncepció. Az ugyanolyan kísérlet, mint a Steep. Vagy be fog jönni a népeknek a kardozás, vagy pedig ez a aha, jól hangzott, meg a demo az vicces volt, de hogy ezért nem fizetnénk, vagy nem fogjuk nagyon játszani, az is biztos. Tehát, hogy így nem tudni, hogy milyen lesz a fogadtatása a játéknak. Én láttam Playten a demóját, és az így elég jónak tűnt, de mondom, ez még édes kevés ahhoz. Engem személy szerint annyira nem vonz. És ez már egy rossz omen, hogy engem így nem villanyoz fel a játék maga. Ha ki lesz lehetőségem próbálni, akkor kipróbálom természetesen, és akkor majd meglátom, hogy mennyire kattanok rá, vagy sem, de tehát a Forerunner az egy ilyen érdekes új kísérlet. És ami még így nekik van a talomban, fú, mi lesz még jövőre nekik? Az már nagyon pozitívom, hogy na, közben látom a megerősítést a chaten, hogy az Activision is a Vivendihez tartozik. Igen, és akkor így lehet példát venni, hogy a COD, ugye, ami az Activisionnek a fejősterne, hogy az milyen profi kézműves munka, idézőjelben, tehát az tényleg az a Schuster munka nagyjából. Mostani, tehát az évről évre rendre ki van adva, jó kis bevált, begyakorolt munka, megvan a know-how, és akkor így sorozat gyártják. Ilyen fröccsöntött műanyag az egész. És igen, ez lenne a bajom, hogyha a Vivendi átveszi a Ubisoftot is, akkor még ezek a kísérleti új ilyen innovációt kereső játékok is eltűnnének, amikben esetleg van valami többlet tartalom vagy extra mondani való, hanem az összesből egy ilyen fröccsöntött műanyag évről évre kiadás lenne. És hát tudjuk, hogy az Assassin's Creed ez pont egy ilyen műfaj, tehát hogy az így bírja ezt, illetve nem bírja, csak úgy gondolták, hogy bírja, de rájöttek, hogy nem bírja, hála Istennek, még talán pont időben, meg hát az összes többi. Tehát a Far Cry volt a másik ilyen, aminél így nagyon befülöttek. Egyébként most hangsúlyoznám, hogy még pár napig talán a Uplay-en van egy ilyen Ubi 30, ilyen évforduló, hogy 30 éves a Ubisoft, és most ha a Uplay-be beregisztráltok, és rámentek erre a fülecskére a kliensben, akkor 7 játékot kaptok ingyen. Tehát ilyen Beyond Good and Evil, meg Assassin's Creed 3, meg The Crew, meg Far Cry 3, Blood Dragon kiegészítő. Tehát ez jó játékok alapvetően. Vagy hát tűrhető játékok. A Beyond Good and Evil, meg a Prince of Persia, The Sands of Time, azok nagyon jók, azt tudom. A Blood Dragon is nagyon erős. És még mi volt? Na mindegy, szóval közepes vagy annál jobb játékokat kaphattok most ingyen. Ez most csak egy ilyen extra promó, mert azért na... De alapvetően én mondjuk annak drukkolnék, hogy a Ubisoft összeszedi magát, és jó játékok lesznek, és nem hagyja a Vivendinek, hogy kivásárolják. Meg könyörgöm, ezeket a tornyokat felejtsék már el az open world játékaikból. Úristen, ha már tornyot meglátok, már vért és epét hányok komolyan a Ubisoft játékokba. Na jól van. Na, akkor... Következő, hopp, itt azt látom, hogy sikerült egy témát duplikálnom, akkor nem lesz meg a 10, bár majd lehet, hogy időközben eszembe jut még egy 10. is. Na, a következő témánk 6. helyen a Pokémon Go, mint az egy nyári kaland. És igen, tehát a Pokémon Go-ra azért nagyon rárepültünk mi is, én is így kergettem picit a Pokémonokat így a Wi-Fi-m hatósugarában, ahol lehetett. Maga a játék az abszolút nem nevezhető nagy durranásnak, sőt kimondottan szar, de maga az élmény, hogy kiviszi az embereket a szabadba, az továbbra is nagyon pozitív volt, és hát maga az egész jelenség, tehát ez egy egynyári kaland volt. Sok ember itt vesztette el a Pokémon szüzességét, többek között én is valószínűleg, és egy ilyen jó kis demója volt annak, hogy mit lehet kezdeni ezzel a kiterjesztett valóság koncepcióval. A probléma csak az volt, hogy nem volt megfelelően fölépítve az egész, hanem csak így kicsapták, rápattantak az emberek, a játék nem volt kész, a szerverek nem voltak készen, több sebből vérzett az egész élmény, de azért nagyon sokan nagyon sokat bohóckodtak vele, járkáltak jobbra-balra az emberek, voltak különféle sztorik, hogy ilyen olyan helyekre besétáltak, ahova nem kellett volna, a Redneck nagymama utána lőtt a Pokémon vadász emberkének, lesétált a hegyoldalról, és belehalt a hülyéje, az meg is érdemli, meg ilyen hasonló sztorik. És aztán most nem tudom, hogy hányan játsszák még szerintem bőven sokan, tehát afelől nincsenek kétségeim, hogy ne játszanák elegen a Pokémon Go-t most se, de töredéke annak, ami szerintem nyáron volt. És ja, hát ez egy ilyen egynyári kaland volt nagyon sokak számára. Hát én is emlékszem, hogy a munkahelyemen ott így kollégákkal így nézegettük, hogy kinek milyen Pokémonja van éppen az okostelefonján, meg hogy itt mentek ott, én az infoparkban dolgozom Budapesten, és ott azért nagyon sok Pokémon vadászba botlottam, és nem csak az ottani egyetemistákban, mert ugye ott van az ELTE, meg a BME is nem messze, hanem ott azért elég sok emberke ott az irodájából kimenve ott keresgélte a Pokémonokat. Szóval vicces volt, és tényleg abból a szempontból előremutató, hogy mit lehet majd kezdeni ilyen technológiákkal a jövőben, csak ennek egyrészt megfelelő architektúra kell, meg infrastruktúra, másrészt kicsit normálisabban kéne bevezetni, hogy hosszantartóbb legyen az élmény, de szerintem vicces volt pokémonozás így nyáron. Arra leszek majd kíváncsi, hogy mikor lesz, ha lesz az én életemben még ez a kiterjesztett valóság így elterjedtebb, ha egyáltalán fog terjedni. Most ugye az idei év az a VR év volt, és akkor szerintem menjünk át a következő, a 7-es pontra, és akkor szerintem meg lesz mégiscsak a 10, a VR eszközök, mert ugye 2016 a VR éve volt, és megjelentek az eszközök, Oculus-t, a Steam VR, illetve most a PS4 VR a legújabb kütyű, meg talán még volt ez az okostelefon, annak most nem tudom mi a neve. Tehát így jönnek a VR eszközök, vagy kijöttek. Na most, amit így vártam, vagy amit így mondtam ezzel kapcsolatban így évközben, évelején, az szerintem nagyjából teljesült. Tehát ezek az eszközök most nagyon drágák, nagyon körülményes a használatuk, mind anyagi, mind pedig fizikai értelemben véve. És az a réteg, aki így korán adoptálta, ugye nem kevés pénzt és erőforrást rászánva, az egy viszonylag szűkebb tábor volt csak csupán, ráadásul a játékok és a hozzávaló szoftverek sem bővelkednek még annyira, de most így a legutolsó, ugye a PlayStation 4 VR, érzésem szerint az áll a legközelebb ahhoz az élményhez és ahhoz a felépítéshez, amit mondjuk így megkívánnánk ettől az egésztől, tehát idézelbe olcsóbb, elérhetőbb, és vannak rá már játékok kicsit nagyobb mennyiségben, ráadásul könnyebb használni. Nincs az, hogy kell hozzá egy méregdrága gép, egy ilyen 200-300 ezer forintos, hanem kell hozzá egy 120 ezer forintos PS, és akkor toljad neki. Meg egy 120 ezer forintos szemüveg természetesen, és a 16-20 ezer forintos játékok. De szóval ez nem egy olcsó móka, az biztos. De akkor ott van az élményed, mondjuk 250 ezer forintért. Na most a VR eszközöket sajnos nem lehet ennél olcsóbban megúszni, de abban talán lehet reménykedni, hogy a következő években ezeknek le fog menni az ára, hogy esetleg több ember is kipróbál, de jönnek hozzá szoftverek. Na most az Oculus és a Steam VR esetében a nagy probléma tényleg az áruk, illetve a hozzávaló gép, ami a futtatásukhoz kell. És mindennek a tetejében ott van a körülményes installáció, a körülményes használat és a játékprogramok. Tehát én próbáltam a Subnautikát még Siriuséknál, tehát nagyon jó élmény volt, tényleg eszméletlenül jól nézett ki vele a játék, tényleg mintha ott benne úszkáltam volna, viszont nagyon nyögvenyelős volt az egész, tehát eleve, hogy elinduljon, aztán az irányítás, akkor ott a kábel, fölment, menürendszer, a gép hogy bírja, és így na, így meg csak leülök a gépem elé, aztán játszom. Tehát nagyon körülményes a használata, és azért valljuk be őszintén, egy ilyen félórás, egy-két órás élmény, az szerintem nem ér még meg. Tehát egy-két órára tök király, de ez nem ér meg szerintem annyit, amennyibe kerül jelenleg. Tehát arra tök jó, hogy van egy gazdag haver, ahhoz átmész, kipróbáljátok, és akkor egy jót marhultok vele, és valószínűleg a haverot se veszi utána elő jó ideig az eszközt, ha csak nem jönnek hozzá partizni. Tehát egy ilyen parti játék az egész jelen formájában, vagy pedig, hogyha valaki így nagyon fanatikusan rá van épülve, akkor az ugye tolja neki. A szimulátorokkal például az Elite Dangerous-szel még jó lehet, tehát ha valaki nagyon nagy Elite Dangerous vagy szimulátor fan, akkor ugye ott a pilóta fülkébe ölve teljesen más élmény a VR, mint mondjuk egy FPS-sel vagy bármilyen más játékkal, de tehát ide is még kellenek azért a szoftverek bőszem. De a PlayStation 4-hez a VR készülék szerintem az ebben a tekintetben a legszerencsésebb és a legerőre mutatóbb. Ahhoz ugye fix a hardware, könnyebb hozzáférni, egyszerűbb is a használata, sokkal kényelmesebb is a használata szerény véleményem szerint, meg érdekesebb játékok is jönnek hozzá. Például a Resident Evil 7, azt hiszem jövő évre. Úgyhogy 2016 az egy szerintem felemásra sikerült debütáció volt így a VR részéről. A technológia adott, valószínűleg fogják is még nyomatni a következő években, aztán utána szerintem 2 éven belül el fog dőlni, hogy ennek van-e jövője, vagy egy pár év, vagy egy fél évtizedes kis gimmick volt-e az egész. Abban viszont látok reációt, hogy mind a VR, mind pedig a HoloLens, a kiterjesztett valóság, ilyen üzleti, céges, illetve munkaköri eszközként funkcionáljon. Mert ugye a cégeknek van rá pénze, az ehhez tartozó szoftvereknek nem kell bizonyos kívánalmakat meglépnie, mint mondjuk egy játékprogramnak, tehát hogy ilyen mechanika legyen benne, olyan dizájn, így jól nézzen ki, úgy jól nézzen ki, 60 FPS, hanem bőven elég, hogyha 30 FPS-be vagy valamennyi FPS-be elfut, és ugyanúgy használható lesz, akár grafikus, akár mérnöki, akár orvosi, vagy bármilyen eszközökre. Itt most tényleg csak az a nagy kérdés, hogy mikor tudják ezt így elérhetőbbé tenni, úgyhogy kényelmes és egyszerűbb legyen a használata. Jó, 8. pontunk 2016-ból. Én ide a Bethesdát és a sajtókulcsokat írtam, ugyanis a Bethesda nyilatkozott nem régiben, hát egy nagyjából 2 hónapja, hogy ők már így nem nagyon szeretnének előzetesen sajtókulcsokat adni. Most itt ezt nem úgy kell felfogni, hogy most így jaj, a YouTube-osok meg a sajtó így siránkozik, hogy így nem kapnak ingyen játékot. Nem, itt konkrétan arról van szó, hogyha nem kapnak mondjuk olyan entitások, nevezzük csak entitásoknak ezeket a dolgokat, hogy cégek meg nagyobb tartalomgyártók, nem kapnak előzetesen így termék teszt mintát, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy a megjelenés pillanatában mindenki így rohanni fog, hogy valami tartalmat generáljon belőle, mert ugye akkor van érdeklődés iránta, akkor kíváncsi rá mindenki, és ez generálja a nézettséget és minden más egyebet, amiből ezek élnek, ezek az entitások. Na most a rohanás az hibákat fog eredményezni, nem feltétlenül lesz jól reprezentálva az adott termék, vagy esetleg bizonyos fontos aspektusai elsikkadhatnak. És nem utolsó sorban, ha hibák vannak benne, amikre akkor derül fény, az sokkal cikibb, mint hogyha mondjuk előzetesen ezt tudják, elmondják, a vásárló, azaz mi, vagy ti tisztában vagytok vele, és így tudtok dönteni, és nem utolsó sorban a fejlesztők is tisztában vannak vele, és még akár tudják orvosolni a megjelenés előtt. Tehát ilyen szempontból ez nagyon visszás. Ráadásul ezt követően a Bethesdának pont kijött az új Skyrim, meg még mi is jött ki a Bethesdának nem olyan rég. Milyen játék? Na mindjárt. Mindjárt rákeresek. És így nem jut eszembe. Ja, Dishonored, hát tényleg Dishonored. Jó. Tehát így pont miután ezt így beszajkózták, kijött a Dishonored második része, amiben azért voltak hibák, technikai hibák, tehát maga a játék az nagyon király, de technikai szempontból több sebből vérzett az optimalizálása. Nekem személy szerint nem volt vele különösebb gondom, de azt viszont nagyon sokan hangoztatták, hogy elég jó gépeken akad. És mondjuk ez nem olyan dolog, amit ne lehetne így kiavítani pár nap, hét leforgás alatt egy-két javító optimalizáló patch-sel, de alapvetően nem volt előzetes véleményezés, nem volt lehetősége az embereknek előzetesen kipróbálni és véleményezni a játékot, hogy maga a játék, a gameplay az nagyon jó, nagyon élvezzük, viszont technikai szempontból több sebből vérzik, és peröccen még a legerősebb gép is alatta. Na most, ha ezt tudják előzetesen, akkor lehet, hogy még azt mondják, hogy jó, akkor erre így ráfekszünk, első napos patch, stb. Vagy esetleg elhalasztjuk két héttel a kiadását, mint ahogy azt egyébként a Watch Dogs 2 esetében a PC-s verziónál megtették, és én nagyon izgultam, hogy ott az a két hét az azért van, mert ott komoly problémák vannak, aztán lehet, hogy voltak, de ezek így nem jöttek elő, és az úgy nagyon jól is jött ki a végén. Tehát a Watch Dogs-zal én konkrétan nem tapasztaltam technikai hibát, és más se nagyon, és ez így nagyon pozitív. Tehát, hogy ilyenek, és akkor így pont megvolt ez a nem adunk előzetesen kulcsot, mert tök mindegy, és akkor jött egy Dishonored 2 és a tech parák. Amik mondom, két-három hét alatt elháríthatóak, és utána már így jól megy a játék, de az az első pár hét az meghatározó minden tekintetben. Mind a kiadónak, aki ugye ebből bevételt remél, mint pedig a felhasználónak, aki szeretne jót játszani, és úgy egyből, amikor megvette a terméket, mert most ugye a fogyasztói társadalomban már mindent egyből akarunk azonnal itt és most. Na és akkor, hogyha ez így egyből nem valósul meg, akkor így és akkor vagy refund, vagy pedig dislike-olom, és akkor hagyom az egészet a francba. Úgyhogy ez így elég érdekes volt. A másik aspektusa ennek, most hirtelen akartam mondani, és most el is felejtettem, látjátok, pedig akartam mondani, hogy ez így miért érdekes, hogy, ja igen, megvan, tehát, hogy ezt miért lépte meg a Bethesda? És itt ez a másik érdekes dolog, amire érdemes odafigyelni. Azzal indokolták, hogy igazándiból az ő játékaik fogyásánál és megítélésénél minőségre nem játszik már szerepet az, hogy előzetesen próbálják-e ki vagy sem. Sőt, az a legjobb, és ezt úgy indokolták, és ez már félig bullshit duma, hogyha abban a közegben próbálja ki a sajtó is a játékot, amikor az már élesben fut, mert hogy ugye ezek nagyon sokszor ilyen online komponensű játékok manapság, és akkor tényleg, hogyha itt van egy nagyon szűk teszter réteg, aki kapott ugye előzetesen kulcsot, azok nem fogják tudni úgy kihozni a játéknak így a potenciáját, mintha mondjuk az több százan, több ezren, több tízezren nyüstölik egyidejűleg, de hát itt mondjuk az volt a probléma, hogy a Dishonored az tipikusan nem egy multiplayer játék, úgyhogy így ezért mondom, hogy nagy bullshit ez az indoklás, ugyanakkor tényleg, tehát az, hogy nem adják ki, mert azt mondják, hogy már így az előzetes tesztek nem annyira relevánsak, az egy egészen érdekes új közeget vázol felelénk, és ebbe van igazság. Tehát most már a videójátékok terén azt látni, hogy egyre kevésbé a szaksajtó tesztjei a meghatározóak abban, hogy így a tömeg mire moccan rá, mi győzi meg az embereket abban, hogy megvásároljanak egy játékot, hanem egyre inkább azok a spontán játékvideók, gameplayek, let's playek, amiket egy-egy ilyen követettebb online személyiség tolmácsol így felétek. És ez lehet bárki, tényleg, akinek a véleményére adtok, akit szívesen néztek, aki szórakoztat. A lényeg az, hogy van valaki, aki csak úgy játszik a játékkal, nem akar okoskodni a játékkal kapcsolatban, nem akarja megváltani vele a világot, nem akarja elmondani, hogy az a játék mitől jobb, miért jobb, meg mitől rosszabb, miért rosszabb, hanem csak játszik a játékkal, és ez adja el a legjobban a terméket, illetve az, hogy a személyiség annak az adott illetőnek. És akkor igazándiból elég arra koncentrálniok, hogy kik azok a nagy véleményvezérek, meghatározó online személyiségek, akiknek feltétlenül akarunk küldeni a játékunkból egy promókopit, és ezt reméljük, hogy játszik vele. Esetleg fizetünk is neki, és akkor, ahogy már azt korábban beszéltük, akkor ezt nem árt, hogyha mondjuk így a nézői felé így transzparensen kommunikálja az illető, sőt, hogy kötelezzük rá, hogy nehogy minket vegyenek elő, de hogy erre mennek rá, és ez egy másik tendenciára világít rá, mégpedig a tradicionális sajtó, tradicionális gamer sajtónak a létjogosultságára, illetve ennek így a fenntarthatóságára. Ugye idén azért most egy kis aktuálpolitika, a Népszabadság kapcsán, jó, ott azért több tényező is bejátszik, de abban az egy indokban, hogy miért szűnt meg a Népszabadság, azért látok reációt, vagy hát lehet, hogy ezzel próbálták meg indokolni, de szerintem ez erre a részre jogos is, hogy az újság veszteséges volt. Tényleg nagyon évtizedek óta veszteségesen működik, mert a rendszer tartotta el a hátán, belepumpálták a pénzt, és tök mindegy, hogy hány példány számba vették, ki vette, hogy vette, ki hogy írt bele cikket, vagy hogy nem írt bele cikket, megmaradt a rendszer, mert pumpálták bele a pénzt, és annak így mennie kellett, fenntartották. Na most itt az internet, 2016, online sajtó, online média, tartalomfogyasztás, közösségi hálók, stb. És egyszerűen sokkal költséghatékonyabb, olcsóbb eszközökből bődületesen sok nagyságrendekkel több ember tudnak elérni más kiadók, más publicisták, akár egyszemélyesen is, mint az egész Népszava stáb. És akkor itt ugye van ez a politikai nézet, vagy ez a politikai aspektus, hogy a kormánynak szemet szúrt, nem akarta pénzelni, egyéb érdekütközések voltak, és akkor ezzel kinyírták, hogy most már nem pumpálunk bele több pénzt. Szóval ugyanez a gamer újságírása is rávetítette, tehát a 90-es években tényleg mielőtt nem volt elterjedt az internet, én is magazinokból tudtam meg, hogy milyen játékok léteznek egyáltalán, milyen játékok jönnek az adott játékokról, mik a vélemények, milyen cheatek vannak a játékokhoz. Most meg már ott tartunk, hogy felütöm a YouTube-ot, felütöm a Steam-et, felütöm a bármelyik oldalt, és így csak rajtam múlik, hogy mennyi információt tudok meg a játékról, és nem kell hozzá vennem semmilyen formában gamer magazint. És ez így a gamer sajtó létjogosultságát is alássa. A másik aspektus meg az, hogy tényleg a véleményvezérek, az online személyiségek a meghatározóak, és nem feltétlenül az, hogy valaki egy nagyon profi tesztet összerak. Meg hát erről Siriusszal többször is beszéltük, hogy ez a játék teszt, ez mennyire állja meg a helyét, mert ugye egy tesztet, tehát egy autóról töréstesztet, ott azért vannak objektív mutatók, amiket nem lehet meghamisítani, mert ha az ott eltörik, és ekkora nyomás érte, akkor ott tényleg az is volt. Most egy játék esetében az, hogy ez most mennyire szép, mennyire jó, mennyire tetszett, abban azért egy nagy adag szubjektivitás is van, és nem lehet 100%-osan objektívat csinálni. Tehát ez a teszt megfogalmazása játékokra azért tényleg nagyon nagyon necces megfogalmazás. Inkább egy véleményt, egy élményt lehet elmondani a játékokról, és akkor azt lehet rámondani, hogy ez így az emberek többségének valószínűleg tetszeni fog, vagy pedig nem fog tetszeni érzésem szerint. De itt nagyon fontos, hogy itt hozzá kell adnom azt, hogy ez az én megérzésem, ez az én véleményem, ettől lehet másnak eltérő véleménye is, és akkor így a szubjektív komponenst így hozzáadtuk az egészhez. Jól van. Na, még ahogy nézem, két napirendi pontunk maradt, és ez nagyjából ki is fogja tölteni a maradék időt. A 9. érdekesség ebben az évben, ez a Nintendo Switch. Mert bármennyire is én mindig a Nintendónak az üzlet és PR politikáját így nagyon erősen véleményeztem, azért követem ezt a céget, és követem a munkásságát. És hát a Nintendo Switch volt az idei nagy bejelentés. Túl azon, hogy az előző év meg az év első fele ugye a Nintendónak a szokásos ilyen jogvédő bullshitjével telt, tehát egy nagyon-nagyon vaskalaposan ragaszkodnak még a dolgaikhoz. Az utóbbi hónapokban már azt hallottam másoktól, akik így szoktak Nintendo tartalmakat is csinálni, hogy most már ezeket a YouTube-os videóknak a beklémelését már így feloldották, vagy már nem csinálják, vagy egyáltalán így leállították, ami egy nagyon vár, de eléggé megkésett lépés, de minden esetre legalább megcsinálták, tehát ennyivel már beljebb vagyunk. Aztán van ez a Nintendo YouTube Partner program, remélem azt is lelövik hamarosan, mert az is egy nagy bullshit. Na, de ami a lényeg, hogy bejelentették a Nintendo Switch-et, ami a vadonat új, hát félig kézi, félig meg rendes konzolja lesz a Nintendónak. És hát volt egy videó, ami igazán egy életérzést adott át ezzel az eszközzel, de effektív információt nem sokat. És hát jövő év márciusára, lehet, hogy már csúsztatták azóta, de egy március-május között várható az eszköz. És személy szerint én úgy gondolom, hogy ha kiderülnek a specifikációk, akkor érdemes vele futni még egy kört. Illetve jövő évben majd én nagyon kíváncsi leszek Vikinek a véleményére az eszközzel kapcsolatban. Ugye hát azóta nem volt alkalmunk beszélgetni Vikivel erről, és ugye ő van nagyon megbolondulva a Nintendoért, és ő egyébként nagyon várja is, de hogy ő hogy látja, hogy viszonyul ehhez. Feltéve, hogy egyáltalán lehet majd kapni, vagy lesz elég példányban itt Magyarországon jövőre, ha megjelenik. Mert a Nintendo arról is híres egyébként, hogy keresletet generál az eszközeire, mint például Amiibo-k, és utána csak legyártani felejti el így megfelelő mennyiségben. Ami persze azt jelenti, hogy viszik mint a cukrot, és emberek ölik egymást értük, de hát, hogy is mondjam, ha tudva levő, hogy valami fogyni fog, vagy van rá kereslet, akkor úgy szoktak gyártani, és így a Nintendo ezzel is hadilábon áll, mint ahogy azt így már párszor bebizonyítottam. Na de mindegy, tehát Nintendo Switch, igazániból nem tudjuk, hogy mennyi ideig fogja bírni az aksi, nem ismerjük még a pontos teljesítményét sem az eszköznek. A méreteit nagyjából már lehet tudni, annak még a használhatósága kérdéses lesz, hogy vajon csak a 6-8 évesek fogják tudni normálisan fogni a kontrollert, vagy esetleg a felnőttek is, az még nem derült ki 100%-osan, illetve még egyéb ilyen funkciók, hogy mennyire lesz online támogatottsága, mennyire lesz így az otthoni okos háztartásba implikálható az eszköz, tehát internetre, wifi-re mennyire fog tudni felcsatlakozni, és a többi, és a többi. Tehát ezek így mind kérdésesek vele kapcsolatban. Illetve most így rebesgetik, hogy már a processzor sem lesz annyira király, mint ahogy azt így várták. Ez persze nem azt jelenti, hogy a játékok nem fognak rajta jól futni, mert a Nintendo csinál rá játékokat, és a Nintendo játékok nagyon jók. Tehát a Zelda, a Mario Kart, azt a festékeset, az Splatoon. Tehát ezek mind eszméletlenül királyok. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy ez a Nintendo viszonylag egy fiatalabb korosztályra céloz, de azokat nagyon jól be is találja vele, és a játékainknak azért megvan az a bája, hogy még felnőttként is simán leülsz velük játszani, vagy ha már van gyerkőc a családban, akkor velük játszani, és egy jó időtöltés a családnak. Tehát ezt nem lehet tőlük elvitatni, és ebben nagyon jó. És valószínűleg tartom, hogy ezek a programok, amiket erre az eszközre írnak, jók is lesznek. A nagy kérdés még a third party programok, és akkor itt is van egy nagy gigszer, ugye, mert ott a Skyrim-mel meg más hasonló játékokkal volt demózva, NBA, meg hasonló. Viszont a felvonultatott játékok készítőinek a fele nem erősítette meg, vagy egyenesen tagadta, hogy készülne rá a játék, tehát itt is csak egy ilyen nagy PR lufit kezdtek el fújni. Aztán a kérdés az, hogy pofánkba durran-e, vagy a pofájukba durran-e, vagy pedig így még idő előtt leeresztik, mielőtt még túl késő lenne. de az biztos, hogy ott a third party játékoknál lesz a gigszer, és a Wii U-nál is ez volt a probléma, hogy annyira körmönfont volt a rendszer, hogy nem tudtak nagyon rá third party játékokat csinálni, és hát jó dolog a Mario, meg a Zelda, de meg a Donkey Kong, az főleg jó, de ha nincs más játék, akkor csak ezek ma már nem fognak eladni egy rendszert akkora mértékben, hogy az így megérje. Úgyhogy itt a third party játékokon még nagyon sok múlik. Kérdés az, hogy mennyire fognak tudni rá fejleszteni. A Ubisoft az akar, meg dolgozik is rá játékokon, ha jól tudom. De a többi még kérdés. És mondom, itt is el volt hintve a marketing bullshit, hogy Skyrim és társai azzal demozták, de a Bethesda nem erősítette meg, hogy lesz hozzá Skyrim biztosan. Tehát így még ez nincs lejátszva. De annyit én személy szerint elmondhatok, hogyha megvan az eszköz, tudom, hogy mik a specifikációi, mikre képes, és főleg, hogy milyen játékok vannak hozzá, és mondjuk lesz egy tévénk a nappaliban, akkor én nagyon szívesen beszereznék egy Nintendo Switch-et, vagy ha nem a Switch-et, akkor az utána levő konzoljukat, ami talán jobb lesz, amikor már a gyerek is nagyobb, mert szeretem a Nintendo játékokat, és tényleg azokon nőttem föl. Én azt várom, hogy a Super Nintendo-s játékokból legyen egy ilyen bundle, amit így egybe, mit tudom én, 20, 30, 40, 100 Super Nintendo-s játékot így meg lehet vásárolni és használni az aktuális eszközökön gond nélkül, anélkül, hogy emulátorokkal, meg mindenféle vacaksággal kelljen szórakoznom. Tehát, hogyha a Nintendo azt nekem szavatolná, hogy van egy jó konzol, amit tényleg ilyen félig tablet, félig konzol módjára lehet használni, könnyen csatlakoztatható és összeszerelhető, és vannak hozzá jó programok, amik elfutnak, akkor simán beszereznék egyet. Illetve, ha ez utóbbi, hogy a gyerekkoromat konkrétan átnyújtják egy bundle keletében az eszközükkel, akkor is. Tehát Super Nintendo-s játékokat újra játszani, az nagyon király lenne. Na jó, szóval ennyit gondoltam, hogy a Nintendo Switch-ről ott is jó lesz résen lenni. Én érdeklődve várom, hogy mi lesz a végkimenetele a dolognak. És végül, de nem utolsó sorban, most itt gondolkodom, mert igazándiból két dolog is így az eszembe jutott, amiből már az egyiket elfelejtettem, de lehet, hogy ez amiatt van, mert már több mint másfél órája beszélek, és egyrészt kezd kiszáradni a szám, másrészt meg kezd a kicsit fáradt lenni. De nézzétek el, nekem már vén hülye vagyok. Tehát a tizedik pont pedig a Nostarius és a Vanilla World of Warcraft esete. Ugye itt arról van szó, hogy a Nostarius egy évek óta működő Vanilla WoW szerver volt, ami nem hivatalos, és nagyon sok ezen játszottak rajta, aztán a Blizzard úgy döntött, hogy így hivatali úton lelöveti, ez meg is történt, és most, ha jól tudom, már újraindult, vagy talán napokban indul majd újra, de a lényeg az, hogy tényleg itt is történt egy céges nyomás, egy olyan dolog ellen, ami így alapvetően a közösségből született egy közösségi igény nyomására, és nem nagyon tudják egyelőre ezt így ők maguk létrehozni. Na most itt gondolom az is beparáztatta őket viszonylag jogosan, hogy szerették volna, hogyha a Legionre minél több ember visszajön, és nem mondjuk a valakinek a Vanilla szerverén ott nosztalgiáznak. De tehát erre a Blizzard nem tudott alternatívát kínálni. Leültek egyébként a Nostarius szervernek a készítőivel tárgyalni, és ha jól tudom, nem sikerült megállapodniuk úgy, hogy ténylegesen a Blizzard technológiailag nem képes rá jelen pillanatban, hogy Vanilla szervereket üzemeltessen. De a szándék az mint olyan, az megvan. Tehát ennyivel pozitív még a mérleg náluk. És most ott tart a dolog, hogy végül is újra működhet. És ez azért nagyon sokat elmond így a Blizzard mint cég hozzáállásáról. Tehát megtették, amit így meg kellett kötelességből tenniük, tehát így lelövették a szolgáltatást, mert hogy ugye az így az ő jogaikat sérti, megérkezett a Legion. Egyébként a Legion az nagyon jól sikerült, tehát nem tudni már, hogy mennyien játsszák, vagy mennyire hozta vissza a játékos bázis, de érzésem szerint az elég sokat visszahozott, meg azt is nyilatkozzák, hogy így a Lich King kiegészítő óta nem volt ennyire jó a WoW. Egyébként tényleg, tehát ez így a Lich King után a második legjobb kiegészítő kb. És most én úgy érzem, hogy megenyhültek, és most már engedni fogják, hogy menjen, mert hogy ugye ők technikailag nem tudják megoldani olyan egyszerűen, hogy működjön, és mondjuk egy ilyen pár tízezres, százezres közösséget kiszolgáljon. Tehát az nekik nagyon komoly pénzbefektetés lenne, és nem biztos, hogy megtérülne, és igazán ebben van itt a probléma. Míg mondjuk ők így, akik a Nostarius szervet üzemeltették így privátba, ezt így megoldották, megcsinálták, és mégiscsak itt azon van a hangsúly, hogy a Blizzard rajongók, ha nem is pont az ő szervereiken, de az ő játékukkal játszanak. És ez egy nagyon jó hozzáállás, tehát amikor egy cég képes túllépni a saját pszichopata, profitorientált meggyőződésein és drive-jain, annak érdekében, hogy tényleg azoknak, akikből ő építkezett föl, így kedvezzem, az azért egy nagyon pozitív dolog, és ezért bármennyire is tudni kell, és tudom, hogy a Blizzard is egy ugyanolyan cég, mint bármelyik másik, akik a profitból élnek, és a profitra mennek rá, még akkor is, hogy ezt nagyon szépen tálalják, de ez azért mutatja, hogy ott azért, ott hozzáállásban azért más vizek folynak. Hát igen. Na, és akkor ez volt a World of Warcraft és a Nostarius esete. Szóval lesz, vagy van már talán újra Vanilla WoW szerver, amit nem feltétlenül a Blizzard üzemeltet. Aztán majd ki tudja, hogy a jövő az így milyen irányba sodorja majd így ezt a dolgot. Jó, hát igazániból ezek voltak így 2016-ban szerintem így a legmeghatározóbb események, amikről sokat beszéltünk, vagy sokat lehetett hallani. Mondhatnák, hogy botrányok is, de hát na, ez csak ilyen sajtófogás. Én szerintem egy elég masszív év volt, tehát sok minden történt, sok minden le lehetett foglalkozni. A YouTube-ban kicsit sokat kellett foglalkozni, azt azért nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni. És érzésem szerint a jövő év sem lesz így enélkül, tehát ilyen YouTube paramentes, bár én abban reménykedem, hogy kicsit több lesz még a pozitívum, és kevesebb így a fogfájás, vagy hát így a fejfájás miattuk. De hát így annak azért örülök, hogy például a Cségó Gambling és társai nyomására azért elindult egy olyan pozitív folyamat, ami mondjuk ezeket így már felügyeli, illetve így a közfelfogásban is így megvan már ez az alapfokú odafigyelés. És persze mi pedig folyamatosan, ha ilyenekkel találkozunk, ilyenek vannak, akkor újra és újra megpróbáljuk így felhívni a figyelmeteket rá, más nem olyan módon, hogy beszélünk róla, és reméljük, hogy ez nektek is tetszik. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt így a 67. CubeCast. Egy ilyen nagy monológ tőlem nektek így a 2016-os év legjaváról így hírek tekintetében. Remélem, hogy azért élveztétek és hasznosnak bizonyult, és tényleg kommentekbe írjátok le egy a visszajelzéseteket ezekkel kapcsolatban, vagy akár nyugodtan így az egész éves teljesítményünkkel kapcsolatban, mint így podcast adás. Most ha már így ilyen évvégi hangulat van, akkor ezt is így foglaljuk bele nyugodt szívvel, tényleg nagyon örülünk nektek, meg egyébként kaptunk elég sokat is így évközben, de most így gondoltam, hogy egy ilyen lezáró jelleggel így 2016-ra vonatkozólag így nyugodtan írjátok le, hogy mit gondoltok így az adásról, mi az, ami tetszett, mi az, ami lehetne jobb, és mi az, ami esetleg totál kimaradhatna, ha van olyan. És jó, nem ér olyat inni, hogy XY ne is szerepeljen, mert az egy, amit így nem fogunk figyelembe venni annyira, de egyébként minden más nyugodtan lehet értelmesen kritizálni. Oké. Na, egy kis technikai információ még. Jövő héten, 26-án hétfőn nem lesz CubeCast, lévén, hogy mindenki még karácsonyozik. Úgyhogy a következő adás, a 68. CubeCast várhatóan már 2017-ben lesz, és remélhetőleg addigra sikerül nekem is így összetrombitálnom a kis csapatot. Hát ha jól nézem, az másodika lesz, tehát új év első munkanapja mindenkinek, úgyhogy mindenki úgy érzem, hogy nagyon fit és tetrekész lesz és lelkes. aztán majd jelentkezünk. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmét, akár az egész éves kitartó figyelmét. Köszönettel tartozom így a moderátorainknak, így a chat kordában tartásáért is, és természetesen mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ez a podcast így tartalmasabb és nívósabb lehessen, már hogyha nekünk nem sikerült ezt totálisan lerontani. Vicc most nem lesz, mert nagyon rosszul mesélek vicceket, meg most nincs is semmi a fejemben, de remélem, hogy ez nem von le semmit így az adás színvonalából. Ez volt a 67. CubeCast. Köszönjük a figyelmet, illetve mindenki nevében. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok nektek is. Sziasztok!